Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Met daarin een topkok en een toparchitect. Sheila Struik is de topkok en die heeft nu al wat uitgeserveerd. Wat het is, ga ik zo dadelijk vragen. Het ziet er natuurlijk lekker uit. Sheila, wat leuk dat je er bent. De toparchitect is Francine Hoebe. Hoe mooi dat zij er is, internationaal gelauwerd. En nu zit ze bij ons aan tafel. Marcel Verrek is het natuurlijk ook. Hij houdt ook van lekker eten, geloof ik. Komt dat even goed uit. Cabaretier en columnist. Victor Pak, hou je van lekker eten? Ik hoop het wel. Ja, wie niet natuurlijk. Iedereen houdt van lekker eten en gezelligheid. Hij natuurlijk ook. Glenn Schoen, veiligheidsexpert. Ja, serieuze zaken, want het dreigingsniveau is opgeschroefd van 3 naar 4. Wat betekent dat nou precies? En later in uur 2 zal dat zijn, schuift ook aan programmamaker, documentairemaker Jalal Bouzamour. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Robert Baltus. De grootste containervervoerders van de wereld laten hun schepen voorlopig niet meer door de Rode Zee varen. Aanleiding zijn de aanvallen door Houthis uit Jemen op vrachtschepen en tankers. Gisteren besloten Maersk en Hapag-Lloyd al om de Rode Zee de komende tijd te mijden. Vandaag volgen nog een aantal andere containervervoerders. Houthi-rebellen in Jemen voeren met raketten en drones aanvallen uit op schepen die een link zouden hebben met Israël. De Italiaanse kardinaal Angelo Bezzu is veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor verduistering. De straf is opgelegd door rechters van het Vaticaan. Bezzu is de eerste kardinaal ooit die door een wereldlijke rechtbank van Vaticaanstad moest verschijnen. Hij was betrokken bij financiële wantoestanden waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. Volgens de aanklacht verdween er ook geld naar Bezzu's familie. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen. Volgens Omroep Rijnmond is het een jongen van 17 uit Rotterdam. De 3 Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger werden doodgeschoten in de Gaza-strook droegen een witte vlag. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. Toch had de militair volgens de Israëlische gevechtsregels niet mogen schieten. In het Belgische Lokeren zijn 8 jongeren gewond geraakt toen een gasfles explodeerde. De jongeren zijn tussen de 14 en 20 jaar oud. Volgens de VRT hebben 2 van hen zware brandwonden en zijn ze in levensgevaar. Volgens het pakket van Oost-Vlaanderen is het een noodlottig ongeval. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in 1,5 jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Ook producten die op de sanctielijsten staan, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten, ETW Technologia, verborg dat door Rusland als doorvoerland op te geven en niet als eindbestemming. Uit gegevens van de Russische douane blijkt onder meer dat het bedrijf in augustus 8 keer elektronica verzond die op de EU-sanctielijst staat, omdat die kan worden gebruikt in wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. De kans is groot dat de viskotter, die al 3 weken vastzit op een zandbank bij Zandvoort, straks loskomt. Rond deze tijd zijn slepers bezig dat voor elkaar te krijgen. Ze worden daarbij geholpen door hoogwater en ze gebruiken nu een speciale kabel van 1 kilometer lang. Donderdag mislukte een poging het schip vlot te trekken toen de koppeling van de kabel kapot ging. De actie is live te volgen op de website van NH Nieuws. Het weer, overwegend bewolkt en lokaal wat motregen bij 1 graad of 9. Ook vanavond en vannacht druilerig, de temperatuur daalt nauwelijks. Morgen eerst ook grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestelijke wind is het opnieuw zo'n 10 graden. Vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Vroeger, ja, dat was vroeger, had je in het weekend niet zoveel file-nieuws meer. Dat was vroeger, hè? Erwin de Hart, hoe is het nu? Het is een stuk drukker geworden intussen, sinds vroeger. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat thans 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Er is maar 1 rijstrook open al een hele tijd door een ongeluk. En waarschijnlijk gaat over 1/2 uur de boel weer vrij. Tot die tijd is het omrijden geblazen via Gorkum, via de A15 en de A27. De A15 Rotterdam richting Europoort heeft een file bij knooppunt Benelux. 3 kilometer door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Gebruikt de parallelbaan. De vertraging in de file is 10 minuten. Op de A27 Breda richting Utrecht 1/2 uur vertraging tussen Gorkum en Lexmond. 7 kilometer file. En door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29 richting Rotterdam dit weekend staat het vast op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht tussen afrit Mijnsherenland en de Keeltunnel 1 kwartier vertraging. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zaté. Morgenavond, kerst op het château. Ik, Ilja Gort en mijn familie heten je gastvrij welkom op ons wijnchateau in Bordeaux. We bereiden een spectaculair Frans kerstdiner voor onze Franse vrienden. En ik vertel je alles wat je moet weten over de perfecte kerstwijn. Morgenavond, kerst op het château, 21:30 bij Avro Tros op NPO 2. NRV, nu tot €250 groepsreizen sale op nrv.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met NoxSuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Vertrek met Holland Amerika Lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Tessa van Wiegen. Ja, het was de week van Joost Klein, Dylan Jesselgus en Martin Bosma. We hebben het over de stand van ons land in roerige tijden, met aan de stamtafel veiligheidsexpert Glenn Schoen over de verhoogde terreurdreiging in ons land en architect Francine Hoebe. Ze maakt furoren met haar iconische ontwerpen in Rotterdam, Nederland, ver daarbuiten, New York. Haar indrukwekkende carrière begon hier praktisch voor de deur. En chef-kok, duurzame gastronomie, Sheila Struik deelt alvast wat inspiratie voor het kerstdiner met ons. Voor ons staat al een prachtig gerechtje. Ja, Victor Park van EW Magazine kijkt uit over de politieke week en kijkt uit naar de nieuwe fase in het formatieproces. En cabaretier Marcel Vrek trakteert ons natuurlijk op een fraaie column. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. Anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. NPO Radio 1, dat is de plek voor nieuws, voor actualiteiten, voor verdieping. Daarbij natuurlijk ook voor sport. Nou verwacht ik een lekkere tune, een sporttune. Die komt misschien nog wel. Die is weg. Maar Chris Wobbe is niet weg, gelukkig maar. Want hij zit daar voor ons in de Domstad. FC Utrecht tegen RKC. FC Utrecht is bezig, net zoals Ajax, met de weg naar boven. Zien we dat ook terug op het veld bij jou, Chris? Ja, zeker Wieger. En ook het scorebord geeft dat inmiddels aan. 1-0 voor de thuisploeg. Doelpunt van Victor Jensen straft een fout in de verdediging van RKC af. Scherpe voorzet kwam van links. En Lelieveld dacht, laat ik die bal eens even goed wegtrappen. Maar hij raakte de bal totaal verkeerd. En Jensen dacht, dank u wel, zo vlak voor de feestdagen. Want de Galgenwaard is in kerstsferen gehuld. Dat cadeautje pak ik uit en ik score 1-0 geheel volgens de verhouding. Want Utrecht gewoon veel en veel beter dan RKC dat maar 3 puntjes minder heeft. Maar echt wel in de hoek zit waar de klappen vallen. Daar lukt het wat minder goed en bij Utrecht steeds beter. Want zoals je al zei, ze zijn bezig aan een opmars. Al 8 wedstrijden op rij, inclusief bekertoernooi tegen hetzelfde RKC wat ze versloegen. Ongeslagen en nu op voorsprong. In dus een Galgenwaard waar veel mensen een kerstmuts hebben gekregen. Gezellig op hebben gezet. Een kerstmarktje voor de wedstrijd. Nou, kortom, heel veel sfeer aanwezig hier in Utrecht. Dat de laatste wedstrijd van dit seizoen thuis natuurlijk winnend wil afsluiten. Toch met een goed gevoel een roerig 2023 wil afsluiten. Hoofdrolspeler in dat roerige jaar, Henk Vrezer. Nu de trainer van RKC. Want die was een jaar geleden hier in de Domstad actief. Maar een incident op een trainingskamp in Spanje zorgde ervoor voor dat hij zelfstandig vertrok. En anders zou hij ook zijn weggestuurd. En nu dus weer terug in de Galgenwaard. Opnieuw met RKC. Dan als trainer dus van de Waalwijkers. 1-0 in minuut 38 bij FC Utrecht RKC. In de kantine. Ja, we blijven die wedstrijd natuurlijk volgen hier op NPO Radio 1. Ik zei het net al, vol trots. Twee topvrouwen hier aan tafel, Sheila Struik. En we hebben iets lekkers van jou gekregen op tafel. Wat staat er nu, Sheila? Ja, dit is een tartata van gele wiet. Dit is onderdeel van het kerstmenu wat ik publiek heb gemaakt samen met de Groene Afslag. Omdat ik weet dat best wel mensen in de paniek schieten als een van de tafelgasten zegt... nou, ik eet liever geen vlees of vis. Dus wij dachten, we maken een heel menu. Waar je kan er een van de gerechten kiezen. Maar je kunt ook het hele menu doen. We hebben zelfs de stappenplannen zo uitgeschreven... dat je gewoon je mooie jurk aan tafel kan. Dus het is niet moeilijk, want ik krijg al stress als ik dit zie. Waar krijg je het er zo mooi uit. Waar krijg je stress van? Nou ja, ik denk, kan ik dit wel? Ja, dit kan jij. Want het is relatief eenvoudig. Zal ik het uitleggen? Ja, ja graag. Gele biet is natuurlijk al heel mooi van zichzelf van kleur. Dus die heb ik heel even in de oven gepoft. En toen heb ik er streepjes van schijfjes gesneden. Dan heb je dus al die hele mooie cirkels. Hoef je niks voor te doen. Dat mosterdzaad is een kwestie van even in een pannetje... een dagje van tevoren met wat suiker en wat water. Dan leg je het op zijn kop op een bakplaat... met een paar aanwijzingjes erbij, met wat honing en zo. Daar overheen het bladerdeegje. Oeps. En bij leven blijven opletten. Nou, dan is dat dus klaar. En dan hoef je het eigenlijk alleen nog maar op te warmen als de gasten er zijn. Dat is natuurlijk de lol. Je kan best moeilijke dingen doen als je thuis... omdraaien natuurlijk. En omdraaien. Ja. Maar je kan best moeilijke dingen doen thuis als je maar doet voordat de gasten er zijn. Precies. Een goede voorbereiding is het halve werk natuurlijk. Sheila, ik ken jou een klein beetje, want je bent hier eerder geweest... en dat is ons reuze goed bevallen. En, mij ook. Nou ja, precies. En hoe fijn dat je zo vlak voor de kerst nog even wilt aanschuiven... om ons te inspireren. En dus weet ik ook voor jou, voor heel veel mensen is groente... oh ja... Het is voor bij, een bijgerecht. Ja. Voor jou niet. Nee. En ik denk dat we... Mijn principe is groente in het midden van het bord zetten. Dus ik zeg helemaal niet wat je niet mag doen. Ik zeg alleen begin al bij denken met je groente. En groente is veel meer dan een blaadje sla. Hè. Dat zijn wortels, dat zijn knollen, dat zijn granen, dat zijn noten, dat zijn kruiden. Begin daarmee met bedenken en ga dan de rest eromheen verzinnen. En als je dat doet, en nog één klein adviesje heb ik volgens mij vorige keer ook al gezegd... behandel die groente beestachtig. Oh. Doe het op de barbecue, doe het in de grill. Ja. Want zoals een wijze kok laatst zei... als iedereen zijn vlees in wat water zou koken, zou ook niemand dat eten. Dus wij gaan ook weinig liefdevol om met groenten? Ja. Wij. Er zijn 52 culinaire technieken die je met groenten kunt toepassen. Stomen, bakken, nou ja, alles erop en eraan. En we doen er vaak maar één of twee en dan een rauw. Dus ik heb ook straks nog iets bij me waar ik op een andere manier rode kolen... Ik kan toch even testen. Rookworst omheen leggen dan. Maar waarom niet? Maar zal eerlijk zijn. Ja? Behandel jij groenten liefdevol? Ja, zeker. En wat doe je er allemaal mee? Nou, dat kan inderdaad van alles. Je kan het koken, je kan het stoven. Meestal wok ik het wel, of zo. Ja, thuis lachen ze natuurlijk niet helemaal gek... dat ik hier de culinaire loop uit te hangen. Maar het is groente. Ik vind groente heerlijk. Ik ken iemand die houdt niet van groente. Die eet ook nooit groente. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Maar het is ook gewoon beter voor je om of rauw kan ook. Ja. Ja. Nou ja, Victor Park kreeg bij jou groente straks bij de kerstdays... een plek op het hoofdpodium. Ik ga niet pretenderen dat ik echt verstand heb van culinaire zaken. Dat laat ik over aan mijn vriendin die daar echt uitstekend in is. En dan zeker zijn groenten geen ondergeschoven kindje. Oh, mooi. Mooi. Glenn Schoen, hoe is het met jou? Ja, hoe is het met jou opgevat als jou in combinatie met groenten? Mijn twee lieve dochters zijn allebei vegetariër. Dus ze zijn erg van de groenten. Dat helpt dan wel. Dus het gaat zeker aanspreken, dit meneer. Wat we met elkaar afspreken is dat jij gedurende deze uitzending... een aantal van je gerechten met ons deelt. En dan delen wij weer met jou en met de luisteraar hoe het dan smaakt. En ja, dat begint bij ons denk ik standaard bij de 8. We gaan van de 8 naar de 9 of een 10, want dat weet ik nog van de vorige keer. Het is echt verbluffend wat jij weet te maken. Dan een introductie voor een vrouw die geen introductie behoeft. Maar wel krijgt. It's a woman who leads a very, very large office, 120 people, who's somebody who is able to combine that leadership role with the highest quality of architecture and is therefore a wonderful example. The winner of Woman Architect of the Year, Francine Hubin. It's been a tremendous year for her with the completion of the Birmingham Library. Francine is a Starkitect, but she doesn't carry herself as a Starkitect. It is such an honor and pleasure to work with Francine and her team. And we know that together you will build us the greatest public library complex the world has ever seen? Ja, dat laatste ging over de bibliotheek in New York die u ontwierp. Ja. Fantastisch om als Nederlander zo'n opdracht te krijgen, lijkt me. Ja, dat was ook zo. Het was ook net alsof heel Nederland trots op me was. Ja. Ja, en ik vond het zelf ook heel erg leuk om ook alleen al, dacht ik, van alweer een paar jaar. Ik had ook beloofd dat ik in New York ging wonen voor minstens een jaar. Mm-hmm. En dat heb ik altijd in mijn leven gewild. Dus dat was voor mij ook eigenlijk persoonlijk heel leuk. En een bibliotheek, dat kon ik wel. Dus voor mij was het die combinatie dat ik ook heel graag gewoon naar New York een tijd wilde zitten. Is dat nou ook het project waar u het meest trots op bent? Nou, dat is altijd moeilijk te zeggen. Dus ik ben heel trots op New York, want het zijn eigenlijk twee bibliotheken. Ja. Maar ook de bibliotheek in Washington of in Birmingham. Maar ik ben ook wel super trots op dat hele lieve kleine kapelletje wat we hier in Rotterdam hebben gemaakt. Dus mensen vragen dat natuurlijk wel vaker. En dit jaar zeg ik ook, omdat het boek nu af is, dat ik echt, misschien ben ik nog het meest trots op het hele bureau als project. Ja, want u heeft een gigantisch boek meegenomen. Ja. Vol met prachtige foto's van allerlei gebouwen die u heeft ontworpen. Toch staat niet alles erin, vertelde u mij. Ja, dat is onmogelijk. Dus dit is al over de 500 pagina's. Dus dit, het heet wel 40 jaar Meccano, maar het is eigenlijk van de laatste 20 jaar, denk ik, dit werk wat hierin staat. En ik wilde eigenlijk heel erg vooral laten zien, hè, de filosofie People, Place, Purpose en Poetry. En daar heb ik de projecten op geselecteerd. En ik moest ook een heleboel aantal baby's niet laten zien. Ja. Dat zijn de vier kernbegrippen, hè? People, Place, Purpose, Poetry. Ja. De meest in het oog springende voor mij is poetry. Ja. Nou, dat is ook wel grappig, want het boek wat hiervoor heette People, Place and Purpose. En dan zeg ik ook altijd in die volgorde. Omdat architectuur is vaak heel erg purpose-driven. Dus weet je moet er zoveel vierkante meters doen. Het mag maar zo hoog en weet ik veel wat. Maar eigenlijk is mijn ervaring, werk nu 40 jaar, ja, die purpose always changes. Ja, dus de wereld verandert. Zelfs hoe we in een woongebouw wonen is anders dan, hè, het is zo grappig, we zitten hier tegenover het Kruisplein, mijn allereerste project. Dus ja, dat verandert altijd. Dus dat je ook voorbereid moet zijn op verandering, dat is voor mij heel erg belangrijk. En dan zeg ik, voor mij is de place eigenlijk super belangrijk. En net zoals mensen moeten aarden, zo moeten ook gebouwen aarden. Dus zelfs op wat ik hier in Rotterdam maak, is vaak anders wat ik in Amsterdam maak, of in Zuid-Limburg, of in Taiwan, of in New York. Maar zelfs in Amerika is een enorm verschil tussen Boston, New York en Washington, waar ik alle drie de steden heb gewerkt. Dus dat is voor mij heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het toch heel erg over de mens in zijn context. Hè. Het gaat over de zintuigen, het gaat over proporties, het gaat over beweging, hoe je door dingen heen loopt. Het gaat ook over de mens, die natuurlijk ook niet dominant naar de natuur mag zijn, hoe je daartoe verhoudt. Wat ik zo mooi vind is dat je nu ook dat u nou zo die zintuigen benadrukt. Hè? En dat komt dan terug in dat woordje poetry. Doe jij natuurlijk ook. Sheila, daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. Ik geloof dat er nieuws is uit Utrecht, waar de wedstrijd, is gestaakt. Chris? Ja, dat klopt. Wieger, het begon al met een strafschop voor RKC. Overigens terechte strafschop, omdat Mats Zeuntjes, notabene oudspeler van RKC, nu spelend voor Utrecht hens maakt in het strafschopgebied. Oudspeler van FC Utrecht en nu spelend voor RKC Michel Kramer. Michiel, moet ik natuurlijk zeggen, die al 8 wedstrijden op rij niet heeft gescoord, mocht aanleggen. Zijn eerste poging werd gestopt door Barkas. De rebound schoot hij hoog over. En eigenlijk deed Utrecht er alles al aan om Kramer uit zijn concentratie te houden. Vanuit de Bunnikszijde bijvoorbeeld werd een bal nog even het strafgebied ingegooid om hem van zijn apropos te krijgen. Daarna werd er opnieuw een penalty gegeven, omdat tijdens de eerste strafschop, volg je me nog, Wieger, ik hoop het, er te vroeg werd ingelopen. En die tweede strafschop wilde Kramer nemen. En toen werden er een paar bekers op het veld gegooid. En de KNVB hanteert de spelregel. Zodra dat gebeurt, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. En dus wachten we hier in minuut 44 op een aantal mensen die een plastic bekertje op een veld hebben gegooid. En ligt de wedstrijd tijdelijk stil bij een 1-0 voorsprong voor FC Utrecht. Dat nog wel, maar de strafschop voor RKC moet opnieuw worden genomen. Ja. Je gewoon gedragen is voor sommige mensen toch net even iets te veel gevraagd. Wat ik zo mooi vond, want we hebben het hier aan tafel met over een grootheid. En we zijn in gesprek met een grootheid. Ja, zo is het gewoon. En dat boek is daar inderdaad een aardige illustratie van. Francine Hoeben, wilde ik zeggen. Francine Hoeben, want zo klonk het net zo mooi. Hè? In Francine and her team. Mm-hmm. Maar wat ik nog mooier vond, wat die Amerikaan net zei, is Stargetect. Niet een architect, maar een Stargetect. Ja. Ja, dat is. Het was toch niet Giuliani, hè? Nee. Die status bereiken, dat is een hele weg daar naartoe. Als klein meisje Ik weet niet wanneer het dromen begon, maar droom je er misschien van om ooit op een groot podium te staan? Wel las over u is, ik ben opgegroeid in een matriarchaat. Oh, dus ja. De moeder beslist, bepaalde. Ja, u hebt heel veel kracht ervaren dus van uw moeder. En gezien wat er allemaal mogelijk is dankzij uw moeder. Ja, en ik was me er ook helemaal niet van bewust van dat het in andere gezinnen anders was. Dus ik ben ook, mensen zeggen altijd van, hoe heb je als vrouw dit allemaal kunnen bereiken? Ja, weet je, als je uit zo'n gezin komt, is dat heel normaal, ja. Ja, mooi. Nou, daar gaan we zo dadelijk over doorpraten even. Want een van de grote dingen die ze dus gemaakt heeft is die Public Library in New York. Glenn Schoen, bent Amerikaans. Natuurlijk heet die Public Library. Dat is een baken van schoonheid. Wat als jij daar bent, wat zie jij er allemaal in? Ja, het is natuurlijk een soort testament aan het gebouw zelf. De groei van New York en de opkomst van Amerika als wereldmacht en wereldeconomie. En daar zit natuurlijk heel veel geld in. Het is echt een van de gebouwen waar New York als stad, vaak steden in het verleden, echt trots op zijn. Dus het feit dat mevrouw Rabbe daaraan heeft mogen meewerken en eigenlijk het naar haar hand heeft kunnen zetten, is natuurlijk fantastisch. Ja, een hele grote eer. En daar blijft ze zelf heel bescheiden onder. Dat zie je het haar. Victor, jij kent dat natuurlijk ook, die befaamde plek. Zeker, ja. Het staat op een schitterende plek. En ik vind het heel grappig dat u zei van, ja, een bibliotheek maken, dat kan ik wel, maar toch voor in die stad aan de bibliotheek mogen komen, als het ware. Ja, mensen mogen daaraan komen als ze naar binnen wandelen om een boek op te halen. Maar om dat als ontwerper te mogen, dat is wel een dingetje, zeg maar. Zeker, denk ik, voor Amerikanen. Dus ik vond het heel, heel mooi hoe u dat omschreef. Het is echt een buitengewoon prachtig gebouw. Hoe bent u aan dat dingetje gekomen? Nou, ik was inmiddels wel bekend om bibliotheken over de hele wereld. En ook zeker wel de bibliotheek van Birmingham. Was toen net een paar jaar klaar. Dat is de grootste bibliotheek van Europa. En dan was eigenlijk al een hele geschiedenis. Want het is inderdaad het meest geliefde gebouw misschien wel van alle New Yorkers. Ja. Maar er was een plan daarvoor ons geweest van Norman Foster. En dat was echt door alle journalisten, maar ook door heel New York, alle New Yorkers, zeg maar. Kapot geschreven. Ja. Dus we kunnen nogal scherp zijn. Ja. Dus het was echt heel gevoelig om een nieuw iemand te zoeken. En dat hebben ze een hele zoektocht gedaan wie dat zou moeten worden. En ik dacht gewoon, dat kan ik. Maar het was een combinatie. Ik denk, ik weet zoveel van bibliotheken. En dat is niet arrogant, maar dat kan ik gewoon. Met het hele team natuurlijk van Meccano. Ja. Maar ook, ik kende New York eigenlijk wel goed. Want mijn broer had er gewoond en ik was veel in New York geweest. Dus ik was ook niet bang om daar aan de slag te gaan. En ik had altijd in mijn hoofd dat ik eigenlijk ooit in mijn leven ook een tijd in New York had willen wonen. Dus ik denk, nou, dat komt mooi bij elkaar. Ja, en toen hebben ze ons ook gekozen. Ja, ja, nou, over uw wonderenwereld. En ook over dat grote vraagstuk dat hier in Nederland voor ligt. Dat vraagstuk over wonen komen ze dadelijk nog uitgebreid te spreken. Dit is ook een vraagstuk voor mij, misschien ook voor jou, Tessa. Hoe eet je dit, Simon? Ja. Normaal zou je natuurlijk gewoon een mooi groot bord hebben en hoef je niet ook ondertussen radio te presenteren. Maar ik heb een mesje op tafel gelegd. Mm-hmm. Ik zou zeggen, snij er een stukje vanaf. Ja, ik heb het gewoon met de hand gedaan, heel boos. Maar ja, ik kom ook. Maar het is heel grappig. Hè? Er zijn heel veel grote koks die tegenwoordig aanmoedigen dat je met je handen eet. Ah, toch wel. Omdat je daar toch weer een ander gevoel mee krijgt. Dan zit weer een laagje, voeg je er aardje eigenlijk ook het eten mee. En je vooral soep is dan handig. Soep eet je met hem? Met een lepel, ja. Precies. Het is zaterdag 16 december, week 50 van het jaar 2023. Zit er bijna op en die week die klonk zo. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan eigenlijk u. Geloof ik niets. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. Dat gij liefde zijt. En dat, in dezelfde wanhoop, gij mij zoekt. Zoals ik u. Zoals ik u. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat, in dezelfde wanhoop, gij mij zoekt. Zoals ik u. En krijg je die illegale wietsoorten dan nog een speciaal kleurtje of een glinstertje? Ik krijg een apart kolommetje en dat kolommetje dat wordt steeds groter het komend half jaar. Hier in het paradijs in Breda hebben ze er zin in en ze hebben de primeur. Nu is het eindelijk zover. Nu kunnen we eigenlijk afscheid nemen van het halfvlakte gedoogpleis. Goedenavond. De voordeur open, maar de achterdeur op slot. Dat koffieshopbeleid moet anders. Al decennia lang wordt erover gesproken. Legale wietteelt. Nu is het eindelijk zover. Oekraïne gaat onderhandelen met de Europese Unie over toetreding tot de EU. Hoe ging dat precies met Orbán? Goed. Hij moest beginnen naar de wc, denk ik. En toen konden we het nou doorhakken. This is a historic moment. And it shows the credibility of the European Union. The strength of the European Union. Wie had dat bedacht dat hij even naar de wc moest? Olaf Scholz komt deze eer toe. De kanselier van Duitsland. Het besluit kwam vanavond sneller dan verwacht op de top van de regeringsleiders in Brussel. Op het moment dat er gestemd ging worden over die toetredingsgesprekken met Oekraïne, liep Viktor Orbán even de kamer uit. Moest beginnen naar de wc, denk ik. De andere 26 lidstaten, die gingen stemmen. En toen konden we het nood doorhakken. Orbán hoefde zo niet voor en niet tegen te stemmen. Olaf Scholz komt deze eer toe. En nu kan Europa zeggen dat er een historisch besluit is genomen. This is a historic moment. And it shows the credibility of the European Union. Voorzitter, er zijn 75 stemmen uitgebracht 75 stemmen op de heer Bos gebracht. Om te beginnen wil ik een hertelling. Ik wil mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen, hebben problemen gekregen op hun werk, kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij de sport soms. Voorzitter, er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. We moeten ook met z'n allen een beetje lol hebben de komende tijd dat ik hier mag zitten. Dus laten we alsjeblieft een beetje lol hebben. Wordt dat een nieuwe onderhandelingstactiek hier in de EU? Nee, maar het is ook in de Tweede Kamer vroeger niet ongebruikelijk geweest dat er eens iemand achter een gordijntje verdween. Laten we alsjeblieft een beetje lol hebben. En naast al het serieuze werk ook een beetje geintrap op zijn tijd. Eigenlijk geloof ik niets. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt. Zoals ik u. Eigenlijk geloof ik niets. En twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt. Zoals ik u. Ja, we horen hier natuurlijk Martin Bosma, de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer, Viktor Pak. We hoorden ook luid geklap na de winst van Bosma, maar niet iedereen deed mee, hè? Nee, zeker niet. Aan de linkerkant van de Kamer bleef het stil. En dat is natuurlijk... Vind jij daarvan? Is toch behoorlijk flauw? Ik weet niet of dat flauw is. Die partijen zien dit, en dan zeker denk ik bij GroenLinks PvdA, zien dit als een kwalijke zaak. En gisteravond bij Opeens zat Marjolein Moorman, wethouder in Amsterdam van GroenLinks PvdA. Die noemde ook dat grapje dat Bosma maakte over het vragen van een hertelling. Ja, dat vond zij niet grappig. Hij zei ook nog zelfs... Mensen die niet op mij gestemd hebben krijgen, zullen het wel merken bij de spreektijd. Zeker, ja. Eindje, zei hij daarna. En dat is zijn stijl. Kijk, wat je ook vindt van Bosma en zijn radicale uitspraken die hij zeker heeft gedaan voordat hij deze functie ging bekleden. Dit is de uitkomst ook van een democratisch proces. Wij hebben als burgers een volksvertegenwoordiging gekozen. En die volksvertegenwoordiging heeft daarop weer zijn eigen voorzitter gekozen. Ja, dat zo loopt dat proces. Of je dan applaudisseert of niet. Ja, dat is een beetje een kleinigheidje. Uiteindelijk stond er wel een heel lange rij met ook gewoon Frans Timmermans daartussen om hem te feliciteren. Ja, Glenn Schoen, we hoorden natuurlijk ook Mark Rutte. Op kenmerkende wijze. Hij kon er de humor wel van inzien. Hoe bereikt is dat de EU toch akkoord gaat met onderhandelingen, voorzichtige toenaderingspogingen tot Oekraïne. En de manier waarop hij dat verpakt, dat is des Rutters. Kun je dat waarderen? En ga je dat straks misschien zelfs missen? Ik denk het wel. En die scherpte weer. Dat is wc-diplomatiek in dit geval. En misschien wordt dit wel een of andere nieuwe kreet in het lexicon voor onderhandelingen. Ja. Maar het is prachtig hoe hij het uitlegt. Maar we weten wel meer serieus over die situatie. Dit wordt natuurlijk een moeilijke weg voor Oekraïne. Voor zolang Orbán hier dwars blijft liggen. En Orbán weet natuurlijk dat hij een kans of 10 of 15 krijgt met komende stemmingen en stemrondes hierover om het alsnog te saboteren of te blokkeren of te vertragen. Oekraïne bij de NAVO is een brug te ver, want Oekraïne is een land in oorlog. Oekraïne bij de EU, ook al gaat het nog lang duren. Waarom is dat dan niet een brug te ver? Nou, ik denk dat iedereen kijkt van... als het wel een land binnen de EU zou worden... zelfs al is het nog in oorlog... dat dan de steun voor dat land verstevigd en versterkt kan worden. De EU is net een andere context dan NATO. Dus het drukt wel de wil van Europa uit wat dat betreft, de meerderheid van Europa. En de EU kan natuurlijk enorm veel steun lenen, ook buiten NATO om. Wapens zijn niet het enige dat Oekraïne deze dagen nodig heeft. Het moet ook gewoon geld verdienen, zorgen dat zijn economie draait... proberen steun en hulp voor alles van scholen tot de bureaucratie... daar om die draaiende te houden en mensen in leven te houden. Dus de EU kan enorm veel steun leveren... en hierdoor mogelijk in de toekomst nog meer. We praten zo dadelijk door over het nieuws, over de actualiteiten... en mooie gesprekken hier aan tafel, onder andere met een toparchitect... en met een topkok. En Marcel is er ook. Onze Zeker. Eigen Marcel, Marcel Verhek. Met ja, ik zit nog column. Even na te rouwen over Bosma. Nou, dat doe maar. En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. 5:30, hier is Robert Baltus. NPO Radio 1. De viskotter, die al 3 weken vast zat op een zandbank bij Zandvoort, is losgetrokken. Slepers gingen rond 4:30 bij hoogwater aan de slag met een speciale kabel. Kort daarna kwam het schip al los. De viskotter liep op 22 november vast op die zandbank. 3 eerdere pogingen om het schip los te trekken mislukten. De grootste containervervoerders van de wereld laten hun schepen voorlopig niet meer door de Rode Zee varen. Aanleiding zijn de aanvallen door Houthis uit Jemen op vrachtschepen en tankers die ze voor Israëlische schepen aanzien. En de Italiaanse kardinaal Angelo Becci is veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor verduistering. De straf is opgelegd door rechters van het Vaticaan. Becci is de eerste kardinaal ooit die voor de wereldlijke rechtbank van Vaticaanstad moest verschijnen. Hij was betrokken bij financiële wantoestanden, waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. Roosmarijn Knol is hier om ons te vertellen wat het weer nu is en wat het weer straks is. Dag Roosmarijn. Dag, goedemiddag. Het is nu bewolkt en er valt af en toe ook wat motregen uit die bewolking. We hebben met een zuidwestenwind te maken en daardoor is het eigenlijk niet zo heel erg koud voor december. Temperatuur ligt een beetje boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Dus echt winterweer in de aanloop naar de kerstdagen, dat zit er niet in momenteel. Het is momenteel zo'n 8 of 9 graden met dus veel bewolking. En daar komt vanavond en komende nacht eigenlijk vrijwel geen verandering in. De warmte blijft een beetje onder die bewolking hangen. Morgenochtend beginnen we nog bewolkt. Misschien hier en daar nog een enkel spatje regen, wel overwegend droog. En in de loop van de dag gaat vanuit het zuiden en westen die bewolking dan steeds meer openbreken. En komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dus de meeste zon morgen in de tweede helft van de dag. En in het noorden van het land duurt het nog wel even voordat die zon gaat doorkomen. Nou, de temperatuur doet er nog 1 graadje bovenop. Maximum temperatuur is morgen zo'n 10 graden. Edwin de Hart voor, ik wilde bijna zeggen, de hoogtepunten van de weg. Zo is het zeker niet, maar om het nou dieptepunten te noemen... gaat ook wat ver files in ieder geval. Dag, Edwin. Dag. Het is in ieder geval niet rooskleurig, het verhaal. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is de weg helemaal dicht bij Badmen. 3 kilometer file staat er. Omrijden is geboden via de omleiding U26, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog altijd maar 1 rijstrook open bij knooppunt Everdingen. 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf afrit Geldermalsen. Heel veel vertraging. En er zou zo weer een rijstrook open gaan. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is de hoofdrijbaan dicht door een ongeluk bij knooppunt Benelux. Daar staat 3 kilometer file. En de A27 Breda richting Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen Gorkum en Lexmond in 7 kilometer file. Ook daar door een ongeluk. In de kantine. Wiegerhemmer en Tessa van Wiegen. Ja, en ook Chris Wobbe. Niet hier in de kantine, maar wel met ons verbonden. Chris Wobbe volgt de wedstrijd namelijk tussen FC Utrecht en RKC. Ja, de wedstrijd kwam even stil te liggen vanwege een aantal mensen dat zich niet wist te beheersen. Maar ze voetballen weer, Chris? Ja, nou, toevallig zijn ze net weer gestopt, want het is rust. Het gebeurde allemaal aan het einde van de eerste helft. De stand is 1-1. Ja, het is echt een bijzonder verhaal weer. Maar inderdaad, die wedstrijd moest worden stilgelegd. 1 of 2 bekertjes op het veld. Nou, dan is de regel dat degene die bekertjes hebben gegooid, die moeten dan echt het stadion verlaten. En daarna wordt er pas weer hervat. Nou, dat gebeurde dus met de strafschop die opnieuw moest worden genomen. Uiteindelijk omdat bij de eerste strafschop, die Vasilis Barkas, trainer van keeper van Utrecht, stopte. Maar Barkas kwam te vroeg van zijn lijn, dus overnieuw die penalty. En deze keer scoorde Kramer wel. Dus we gaan rusten. We hebben weer een wedstrijd. De eerste helft is afgerond. 1-1 is de ruststand bij Utrecht RKC. En hier aan tafel heel mooie gasten. En ik blijf dat ook benadrukken. Marcel Verreek, onze cabaretier en columnist. Victor Park is politiek journalist bij EW Magazine. Francine Hoebe is toparchitect. Zoals ze dat in Amerika plegen te zeggen. Stararchitect. Vond ik een mooie term en die hou ik er ook in. Stararchitect Francine Hoebe zit dus hier. En Sheila Struik is een ster als het gaat om koken. En vooral groenten. Dat is haar voornaamste aandachtspunt. En we hebben net al mogen smullen van je... Ja, vooraf je mag ik het zo noemen, weet ik eigenlijk niet. Dit is vanuit het menu het... Voor tussengerecht. Tussengerecht. Ja. Nou. Wat je natuurlijk wel, je wil wel een beetje in zo'n menu dat er ook wat voedzaam zit. Dus hier zaten, hier had je wat koolhydraten lekker bij. Ja. Een beetje een mondgevoel. Ik voel me gevoed. Door de gele biet. Ja. Die wij misschien onderwaarderen in ieder geval niet zo goed kennen. Nee, je moet hem ook wel even aan de groenteboer vragen of die hem voor je kan bestellen. Ja. In de horeca gebruiken we hem heel veel, de groene biet. De gele biet, de groene biet, die hebben we niet volgens mij. In Den Haag zeggen we de groen-gele biet. De groen-gele biet. Maar ik vind hem zo leuk, omdat hij... Kijk, de rode biet kennen we veel, die heeft echt een aardse smaak. En deze is toch dit is wat frisser. En je moet wel een beetje voor de look gaan. Nou, even wat lekker. Komt hij uit Nederland? Ja. Die biet? Ja. Ah. Even wat recensies ophalen, hoor. Tessa, zeg het maar. Ja, ik vond het heerlijk. Ja, toch? Ja. Terwijl ik niet van rode biet hou, maar gele biet vind ik dus heel lekker. Dus voor de mensen die thuis denken, rode biet niet zo... Kijk. Dat maakt helemaal niet uit. Ja. Victor? Ja, ik sluit me helemaal aan bij Tessa. Ik dacht ook, oh, biet, Rode biet ben ik niet de grootste fan van. Maar goed, kan ook mooi bereid worden. Maar dit was echt voortreffelijk. Ja. Van het zien. Het grappige is, ik dacht dat je toetje... ging maken. En ik denk, ik moet namelijk een toetje maken voor Kerstmis. Dus ik dacht, oh, ga kijken of dit het is. En toen dacht ik, het smaakt, het ziet eruit alsof het zoet zou zijn. Ja, een appel ben jij, dacht ik even. Of zo. Ja. En toen was het iets harters. En ik vind het heel lekker. Want ik vind biet wel heel lekker. Of, dat heb ik ook wel zelf in mijn... Ik heb zelfs nog een moestuin waar ik ook bieten in groei. Laat groeien. Heel mooi, heel mooie... Groente, ik wou vrucht zeggen, groente. Ja. Is dat niet wat om een gerecht van een menu te maken met allemaal zinsbegoochelingen? Dat je dus denkt dat je een bepaald gerecht eet, maar dat is dan iets heel anders? Nou, dat vind ik stiekem wel een beetje leuk. Dus ik heb ook wel een beetje gespeeld hiermee. En ik vind ook dat dat hele die logica, dat we zoet alleen maar aan het eind van de maaltijd doen, slaat eigenlijk helemaal nergens op. Als je naar de wat zuidelijkere landen gaat, dan wordt heel veel door elkaar heen. Ja, zoet en hartig bij elkaar. En dat geeft hele mooie contrasten. Ik heb hier dus ook nog een chutney onder gedaan, heb je misschien gemerkt. Ja. Om wat lagen te krijgen. En daar zit dan weer een wat zoete azijn in. Dus je wil ook wel... Dus je hebt het dan toch al over lagen en geaard zijn. Dat wil je ook wel doen in wat je kookt. Ja, en ja wat mooi ook. Dat je... Van ui en biet. Dus de restjes... Ik vind ook wel lekker om niks weg te gooien. Want je kan natuurlijk niet... Het kontje van de biet kun je niet voor dit gerecht gebruiken. Maar die stop je eronder. Oh, ja? Ja. Ja, dat doe je met een kontje. Francine Hoebe, het is zo mooi om... Als u luistert naar, in dit geval, Sheila... of als Sheila luistert naar Francine... merk ik dat jullie hebben een ander vak... maar toch is veel... de grondgedachte is misschien wel hetzelfde, hè? Over het culinair bezig zijn en met architectuur bezig zijn. In ieder geval, beide natuurlijk zijn jullie bezig om iets te maken wat nog niet was. Maar ik merk toch overlap in gedachten en in filosofie. Merken jullie dat zelf ook? Please, zeg ja. Anders komt die vraag nooit ten einde. Je kunt het ook combineren natuurlijk. Ik zie zomaar een taartje met iets van Gaudi erin. Met een mozaïekje. Of iets van de stijl. Mondriaan, klakkeurtjes, deurtjes. En het gaat letterlijk over compositie en combineren. En het gaat over hoe je het zintuigelijk ervaart, denk ik. En ook dat wordt heel vaak vergeten. Ja. Dus heel vaak zijn mensen in mijn vak heel erg op het visuele ingesteld. Ja. Terwijl voor mij gaat het over de hele ervaring. En ook, in mijn vak ook vaak. Dan gaan ze, dan moet ik dan bijna een figuur zagen dat het allemaal maar mooi uitziet. En dan maakt het eigenlijk complexer dan nodig. Terwijl je... Begin met gewoon je eigen verhaal vertellen op het bord. En je leent van oude verhalen en je voegt er nieuwe verhalen aan toe. Kijk, dit is nou mooi, want dit is een mooi bruggetje ook voor Victor en voor Tessa om over door te praten. Graag gedaan. Begin met je eigen verhaal te vertellen. Dat was misschien ook wel de opdracht die Plasterk stelde aan de mensen aan tafel, Victor? Nou ja, dat denk ik wel. Al moet hij juist zoeken naar waar de overlap zit tussen alle verhalen. Dat is zijn werk. En daar heeft hij natuurlijk nu dan een programma voor opgesteld... om verder te gaan de komende weken met PVV, NSC, de VVD en BBB. En die overlap gaat beginnen bij een gesprek over grondrechten, de grondwet... En andere basale overeenkomsten daarin tussen die partijen. Dat is stap 1 van Plasterk's plan. En dan daarna... Als dit slaagt, al krijgen we formeel geen update daarover, maar als dat goed gaat, dan gaan ze daarna echt over de inhoud praten. Dus dan komt migratie, bestaanszekerheid aan bod, klimaat, landbouw. Dan pas gaan ze echt de inhoud in. Ja, precies. Maar ze beginnen inderdaad met gesprekken over die grondwet. Daar gaan ze 6 weken voor uittrekken, wordt gezegd. Maar het is ook reces. Gaan ze er nog even tussenuit? Ik denk, het reces duurt geloof ik tot 15 januari. Ik dacht 16 januari, 15 januari. En ik denk wel dat ze in ieder geval die laatste week van het reces, dus tussen 7 en 15 januari, wel alvast gaan praten. Het lijkt me heel stug om er 3 weken tussenuit te gaan. Want komende donderdag begint het reces al. Ja, het is een behoorlijke opgave waar ze voor staan. Die formatie die zit dus in ieder geval in de volgende fase inmiddels. En Ronald Plasterk, inmiddels dus informateur, die beloofde een volledige radiostilte tot begin februari. Dat deed hij zo. Ik vrees dat de informatiestroom zal afnemen. En dat is overigens ook normaal in een informatie. Dus in principe hoort u uiterlijk begin februari eigenlijk voor het eerst weer nieuws. Tot zover de theorie. Dat lachje verraadt veel, hè, aan het eind. Ja. Maar dat is natuurlijk wel waar hij op hoopt. Want hoe dit allemaal begon, dit proces na de verkiezingen, was dat nog voor ze goed en wel om tafel zaten, er al nieuws kwam van mevrouw Jezielges, dat de VVD in ieder geval niet in een kabinet zou stappen. Ja, en toen was iedereen flabbergasted. Pieter Omtzigt die verwelkomde haar toen in de vergaderzaal. En die vroeg, wat heb je nou hiervoor gezegd? Want die was dat ontgaan. Die kreeg dat, geloof ik, doorgeappt op zijn telefoon. Dat het nieuws al uitlekte voor de gesprekken goed en wel waren begonnen. Plasterk hoopt erop dat hij nu even de gelederen dicht kan houden. Ja, maar het is een behoorlijke opgave in Politiek Den Haag om het mondje dicht te houden, weten we. Ja, zeker. Ja, het is... Het heel slecht nieuws voor jou. Kom er maar gewoon vooruit. Voor jou tussen. Jazeker. Ja. Nou, we voeren genoeg gesprekken en dan uiteindelijk krijg je toch altijd wel een gevoel hoe het zit. En soms dan doen politici iets waar ze later toch snel brouw van krijgen, omdat het zoveel ophef veroorzaakt dat iedereen wel zijn mondje voorbij gaat praten. Bijvoorbeeld deze week met de motie van Jezielges. Nou, daarover gesproken. Want inderdaad, deze week werd er een motie ingediend. Die werd vervolgens weer afgezwakt. Ja. En dat ging over de spreidingswet. Dylan Jezielges die moest vervolgens naar de ministerraad gisteren. En voordat ze naar binnen ging, gaan even luisteren naar wat ze toen zei. Rob Jetten sprak van een afgang nadat de scherven moesten worden opgeraapt na een staatsrechtelijk vandalisme. Herkent u dat? Ik vond het iets te dramatisch van de heer Jetten, maar dat mag. Hè? Dat iedereen heeft zijn eigen stijl. Uiteindelijk, het kon staatsrechtelijk. We hebben het ook nog eens de oproep licht aangepast in de formulering. Het signaal was hetzelfde. Waardoor we een nog grotere meerderheid hebben gekregen in de Tweede Kamer. En ik snap dat partijen die onrustig worden van een rechtse meerderheid om bijvoorbeeld de instroom te beperken, naar alles grijpen om daar heel ingewikkeld over te doen. Maar het signaal vanuit de Tweede Kamer, een grote meerderheid, was nu eindelijk heel helder. Ja, dat signaal vanuit de Kamer was heel helder, maar zij moest nog de ministerraad in. Hoe ongezellig was het daar? Dat was vrij ongezellig. Hadden ze daarvoor al een klein beraad gehad. Ze heeft ook met de staatssecretaris Erik van den Burg, die verantwoordelijk is voor de spreidingswet, al vooraf gesproken, zodat de angel er een beetje uit was uit alle woede. Eigenlijk zag je deze week dat Dylan Jezielges, die gooide een bommetje, die liet ze tot ontploffing brengen. En daarna dacht ze, ik ga toch die bom nog proberen te ontmantelen. Dat was haar tactiek. En ja, niemand begrijpt dat natuurlijk, want de schade die was al lang aangericht. Ja, wat levert haar nou nu op? Ja, niks. En als je kijkt naar de peiling, er kwam een nieuwe peiling uit deze week dat de VVD nog eens 8 zetels zou verliezen als er dus deze week verkiezingen waren geweest. Dus ja, de dalende trend waarin de VVD is beland, die is zeker nog niet gestopt. NRC kopte deze week, bij de VVD gaat maar weinig goed. Ja, weinig. Ik zou zeggen niks eigenlijk. Er is een gebrek aan... Kijk, het kan zo zijn, hè, en dan zou ik het als eerste toegeven dat over een paar weken de VVD opeens wel op 40 zetels staat, zoals de PVV op dit moment. Maar ik zie echt geen strategie van wat de partij wil en wat het idee is van hoe zij die formatie nu instappen. Sheila, je hebt een vraag? Ja, ik zat gisteren in de auto en toen hoorde ik haar uitleggen. En ik begreep er echt zo niks van, dat ze dus als minister een andere mening kon hebben dan als fractievoorzitter. En dat dus best samen kon gaan. Ja, dit is iets waar ik mezelf ook enigszins het hoofd overbreekt. In 2021 is Mona Keizer ontslagen als staatssecretaris omdat zij een mening uitte die niet in overeenstemming was met de mening van het demissionaire kabinet. Ging over corona. Ja, dat ging over de coronapas. Ja. Mona Keizer was op dat moment ook Tweede Kamerlid. En het is zo geregeld in Nederland dat na de verkiezingen kan iemand zowel in het demissionair minister zijn en Tweede Kamerlid zijn. En dan kan het zo zijn dat je, zoals mevrouw Jezielkes deze week, dus als Kamerlid een andere mening hebt dan je als minister hebt. En dat is wat we zagen. Want Kamerlid Dylan Jezielkes, die diende een motie in waar het kabinet, inclusief minister Dylan Jezielkes, het oneens mee is. Dat is op dit moment zo geregeld in hoe we in Nederland het bestuur vormgeven. Maar ik snap heel erg dat de verwarring, en ik hoop dat het nu iets begrijpelijker is. Ja, het helpt al. Zij heeft twee petjes op. Je moet hem opzetten. Dit gaan we natuurlijk veel zien. Want misschien krijgen we straks wel een minister-president die heel, die niet eens is met, die het eigenlijk met zijn oude ik heeft. En misschien hebben we wel een kamervoorzitter die in het verleden allerlei rabiate dingen heeft geschreven en die zich nu de redelijkheid zelf. Maar dan is het alsnog dat daar een verwisseling is van petjes überhaupt. Want kan wisselen, dan vind ik dat interessant. Maar geldt het niet voor ieder mens dat hij in het verleden dingen gezegd heeft of geschreven heeft waarvan hij nu zegt, nou, daar kijk je toch anders naar. Het is wel een heel erg kort verleden. Ja, kijk, het essentiële punt is dat Dylan Jezielkes dit op dit moment allebei is, natuurlijk. En bijvoorbeeld als je kijkt naar Geert Wilders, die een veel mildere toon aanslaat, dan is dat natuurlijk nog steeds dezelfde persoon in dezelfde functie. En bij Dylan Jezielkes ligt dat gewoon ingewikkeld. En de grote vraag is natuurlijk waarom ze dan ook zulke sterke woorden in die motie gebruikte. Want ze deed iets, en hier wordt het staatsrechtelijk nog iets gevoeliger. Ze vroeg echt, en zij is Tweede Kamerlid, maar ze ging zich eigenlijk bemoeien met de agenda van de Eerste Kamer. En dat is gewoon niet hoe het in Nederland werkt. De Eerste Kamer is een autonoom bestuursorgaan of volksvertegenwoordiging. De Tweede Kamer, ook een volksvertegenwoordiging, heeft daar niks mee te maken, als het ware. Is er iemand die haar adviseert eigenlijk? Ja. Hij weet veel, hè, Victor? zeker daar. Zij heeft zeker adviseurs. Ja. Maar deze motie was in een klein groepje. En ik begreep dat NSC er ook mee te maken had. Gisteravond zei mijn collega Thomas van Groningen, die ook veel weet. Die zei dat bij Op1. Maar het komt erop neer dat het was niet overlegd met de huidige coalitiepartners, D66, CDA, ChristenUnie, die nog steeds dat demissionaire kabinet met de VVD vormen. Die wisten nergens van. Die voelden zich totaal overvallen en waren echt woedend. Ze hadden het ook niet overlegd met Rutte, geloof ik, hè? Nou ja, Rutte zei dat er niets aan het handje was. Nee, ging er niet op in of het nou wel of niet. Maar ja, ik denk niet dat hij het zag aankomen. Zien we hier trouwens wel, want NSC, PVV, VVD en BBB steunden die motie. Die waren voor die motie. Hetzelfde zien we ook die opt-out regeling, waar Wilders heel erg, iedereen eigenlijk heel erg over te spreken was. De rechtse meerderheid is erover te spreken. We moeten een soort naar Deens model, zodat we iets meer kunnen bewerkstelligen als het gaat om het indammen van dat asielinstroom. We zien hier wel natuurlijk voorbeelden van samenwerking, waardoor je zou kunnen denken, misschien komt het er toch wel, zo'n rechtskabinet. Dat is zeker waar. En ik vond dat je dat vooral heel goed kon zien aan Pieter Omtzigt. De man die altijd alles openbaar wil hebben, alles wil bediscussiëren. Die hoeft een verzoek vanuit, wat misschien dan de nieuwe oppositie is, tegen om dus in dat formatieproces waar we nu ingaan, dat uit twee etappes bestaat. Pieter Omtzigt zag er niets in om na die eerste etappe, waarin de grondrechten en de grondwet ter discussie ligt aan de formatietafel, om daarna een update te geven aan de gehele Tweede Kamer. Nou, als Pieter Omtzigt, de man van de openheid, opeens denkt, ik doe het ook liever achter gesloten deuren, dan geeft het wel aan dat daar toch een onderling vertrouwen wordt gekweekt. En niet gewerkt wordt aan een nieuwe bestuurscultuur? Ik denk dat die toch achteraan in de rij mag aansluiten. Ik zou de oppositie willen adviseren om niet te hard tegen deze partijen in te gaan. Want je drijft ze naar elkaar toe. Als je het, en je ziet dus nu toch, ik had gedacht dat zo'n coalitie, we hadden het vorige week over, dat die nooit mogelijk zou zijn. Maar je ziet toch die verleiding van de macht. Je ziet dat het toch heel snel gaat. Dat ze een beetje opgewonden raken toch van het idee. Aan de andere kant, het was Frans Timmermans die heel behendig die motie van Jezielkes tot ontploffing bracht, door te te verzoeken daar pas over te stemmen als het kabinet er advies over had gegeven. En dat advies was dus negatief over die motie. Dus in die zin zou ik zeker, tenminste, ik vind dat belangrijk voor het publieke debat, zou ik de oppositie niet oproepen om maar niks te doen. Dat lijkt me heel gek. Nee, dat niet. Maar je kan natuurlijk in allerlei toonaarden tegen zo'n kabinet tekeer gaan, heel emotioneel, zoals dat tegenwoordig in de politiek ook gaat. Ja. Je kan het ook wat zakelijker houden. Maar dat lijkt zij me worden een beetje verstandig advies. Bij elkaar gedreven eigenlijk, hè? Geloof ja, ik wel. Maar... Nou nee, maak je zin. Nou ja, meer, jij wilde ook, zag ik al. Maar meer zakelijke gevoelens in de politiek zou zeker verstandig zijn. Want je ziet bijvoorbeeld dus die spreidingswet, hè, waar al dit gedoe in de Kamer over ging. Je ziet gewoon de ellende in Ter Apel. WNL had het nieuws dat de criminaliteit in bijvoorbeeld Groningen flink was gestegen. En dat Ter Apel daar veel last van heeft. Je zag gewoon een burgemeester van Ter Apel die in tranen was vanwege al het gedoe. Want die wil gewoon een echte oplossing. Die heeft verder niks met die emoties. Die wil gewoon dat zijn gemeente vooruit kan en geholpen wordt. En we gaan erdoor praten aan tafel, maar een ander onderwerp. Wel een heel belangrijk onderwerp. Ja, alle valt me vaker op trouwens. Thema's die wij hier behandelen zijn heel belangrijk. Glenn Schoen, veiligheidsdeskundige, terreurdeskundige. Het dreigingsniveau in ons land is opgeschroefd van 3 naar 4. En nu van ons land even naar de actualiteit nu. Komt net binnen. VS. 14 drones uit Houthi-gebied neergehaald boven de Rode Zee. Het Amerikaans Defensieministerie zegt 14 drones. Ze hebben onderschept boven de Rode Zee. De drones zouden zijn afgevuurd vanuit een gebied in Jemen dat door Houthi-rebellen wordt bestuurd. De drones zouden geen schade hebben veroorzaakt. Ook daar is het superspannend, to say the least. Ja, en hier zie je ook zeg maar de impact die terreur kan hebben echt op wereldschaal. Want dit gaat uiteraard een impact hebben op de wereldeconomie. We zien sinds gisteren dat meerdere grote globale scheepvaartmaatschappijen hebben besloten niet meer gebruik te maken van de Rode Zee. Ja. Dat betekent dus de facto het uitschakelen van het Suezkanaal. En ja, denk even aan die blokkade die we hadden voor bijna 1,5 of 2 weken met die sleepboot. Die dat grote vrachtschip niet vrij konden krijgen. Wat voor problemen daaruit kwamen. Dus je ziet hier de inzet van raketten en drones als terreurwapen. Zo niet ook nog helikopters en bootjes. En wat de impact daarvan kan zijn. En dit is een direct resultaat van het conflict Israël en de Palestijnen van Hamas. Zeker. Nou noem je Hamas. Daarover ook nieuws. En dan wel in ons eigen land. De dreiging van IS, die kennen we al. Van Al-Qaeda kennen we al. Die van Hamas komt daar bovenop. We horen de baas van de NCTV, Pieter Jaap Albersberg. Het is een optelsom van een aantal maatregelen. Het is het oorlog tussen Israël en Hamas. Het zijn de Koranvernielingen in West-Europa. En een ISIS en Al-Qaeda die deze twee elementen gebruiken om op te zetten, uit te dagen, op te roepen tot aanslagplegingen. Ja, en dus gaat het dreigingsniveau omhoog naar 4, substantieel. De kans op een aanslag is reëel. Pieter Jaap Albersberg wijst ook. Hij wijst dus naar de toegenomen jihadistische dreiging. Die dreiging is heel reëel, blijkt niet veel later. Let maar op. Een Palestijnse vlag achter het raam. Volgens buren woonde hier de Nederlandse verdachte Nazi R. De Palestijnse terroristische organisatie Hamas richt het vizier nu ook op Europa. De politie bevestigt dat vanochtend in Rotterdam-Zuid een man van 57 is aangehouden in een Deens-Duits onderzoek. Vandaag werden meerdere arrestaties verricht vanwege het voorbereiden van aanslagen. Het plan zou zijn geweest om wapens te bemachtigen. Die wapens zouden opgeslagen worden in een ondergronds depot en bedoeld zijn voor een aanslag op Joodse instellingen in Europa. Wat bewijst deze zaak? Nou, die bewijst in ieder geval dat er nu heel reëel wordt dat Hamas zelf aanslagen wil gaan plegen. En dat is nogal een stukje nieuws. We kennen in het hele analytische antiterreurwereldje is Hamas al jaren bekend als voornamelijk in Europa zijnde als financieringsnetwerk, propagandanetwerk en in mindere mate logistiek. Dus het feit dat ze nu zelf mensen zouden willen inzetten om aanslagen te plegen is vrij nieuw. Ja, je zegt dat is nieuws. Ook niet als je luistert naar Hamas zelf, hè? Want dat roept al jaren op om Joden waar dan ook te vermoorden, aan te vallen. Ja, als je een bel hebt, dood ze maar. Ja, maar het roept dat op aan anderen om dat te doen en heeft niet zelf grote structuren daarvoor opgezet. Specifiek voor operaties. Dat laten dus zien dat in Nederland. Iemand opgepakt. In Duitsland 3 mensen opgepakt. In Denemarken overigens ook. Maar ik weet niet of dat is weer een andere zaak, geloof ik. Hè? In België, in Frankrijk. Dus er wordt door heel Europa heen nu al ongeveer 6 weken lang geacteerd tegen Hamas heel intensief. Dus ook dit laatste onderzoek. Sommige van deze onderzoeken worden gevoed door de Israëlische inlichtingendiensten. Maar sommige komen ook gewoon van lokaal. En aan de ene kant is het gewoon kijken naar de logistieke en financiële netwerken. Maar dit is dus wel een verrassing. Er wordt vooral gekeken qua, weet je wel, waarom is de dreiging omhoog de laatste 2 maanden? En niet alleen die dreiging is omhoog, maar we zien ook daadwerkelijk incidenten gebeuren. We hebben er 3 gehad in Frankrijk, we hebben er eentje gehad in Duitsland, we hebben er eentje gehad in Cyprus, eentje gehad in België op 16 oktober met die afschuwelijke schietpartij op de Zweedse voetbalfans. Dus er gebeurt ook wat. En wat je ziet is dat aan de ene kant is er een zorg over eenlingen, dus mensen die spontaan willen meedoen. Ten tweede is er netwerken die hiermee te maken hebben met de issue. Maar ten derde is het ook het willen meeliften. Dus ook IS, ook Al-Qaeda gelieerde groepen, die willen graag hier een slaatje uitslaan. Ja, wij moeten ook iets, zegt Albersberg dus ook, hè, met dat verhoogde dreigingsniveau. Wees extra alert. Maar wat betekent dat in de praktijk? Nou, het omhoog gaan van het alerteringsniveau betekent eigenlijk dat die overheid het apparaat aanzet om nog beter voorbereid te zijn op acties. Dat het preventief nog verder gaat in de monitoring en de bewaking van bepaalde plekken, personen. En dat het ook ervoor zorg draagt dat de bevolking meer bewust wordt dat die dreiging er is. Je wil mensen niet bang maken, je wil mensen niet wegjagen van kerstmarkten. Aan de andere kant, er komt een periode aan waarin we historisch hebben gezien, voor verschillende redenen, dat er vaker aanslagen worden gepleegd. En iedereen kent nog december 2018 die afschuwelijke vrachtwagenaanslag in Berlijn op die kerstmarkt. Dus ja, het is wel de verantwoordelijkheid ook voor die overheid om aan de burger te zeggen, luister, jullie willen meer weerbaar zijn, maar je moet ook geïnformeerd worden. Ja, en wat kan die burger zelf doen? Nou, dat zijn een heel aantal dingen. Ik bedoel, ten eerste is het gewoon geïnformeerd blijven over wat er gebeurt. En waar ga ik wel naartoe, waar ga ik niet naartoe. Ik zou zeggen tegen iedereen die naar Parijs wil, prima. Maar als jij nu de kleuterklas gaat leiden van 20 kinderen en je gaat naar alle grote, zou ik nog even nadenken. Ja. Maar ook gewoon op persoonlijk niveau. Neem een EHBO-cursus. Hou je telefoon een beetje opgeladen. Maak een afspraak met je familie. Als er wat gebeurt terwijl we in de grote stad aan het winkelen zijn en we kunnen elkaar niet vinden, dat je dan over 3 uur bij een café op de pub staat en elkaar kunt vinden. Gewoon basale dingen waarmee je jezelf meer kunt redden en hulpzaam kunt maken. Sheila, voldoe je daaraan? Voldoe je aan die opdracht? Bijvoorbeeld die EHBO-cursus al gedaan? Nee, ik denk dat ik dat inderdaad gewoon onmiddellijk moet gaan doen. Zeker ook omdat ik toch best vaak met gevaarlijke dingen in een keuken sta. Zeker. Ja, ook daarom heel handig. De telefoon opgeladen houden vind ik ook een hele goeie. Ja. Maar ik geef je er nog eentje. Er zijn bijvoorbeeld een aantal apps in. Nog 10 seconden, Glenn. Ja, er zijn ook een heel aantal hulpzame apps in oplopen. Van wat moet ik doen bij en hoe kan ik mensen... Leg daar straks ons nog iets meer over uit als je wil. Want je blijft zitten hier bij WNL Kantine zo dadelijk. Uur 2, tot zo. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De cartooncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Wie quickie zien. Het Venlo-incident. Het Wermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Wie luistert, weet meer. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wie bepaalt of je leven nog zinvol is? Wat betekent het voor je geliefde als je de regie verliest? De roman Tante Stoel is meeslepend en ontroerend en raakt iedereen. Tante Stoel van Oswald Schwirtz. Nu in de boekhandel. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawasheer.nl. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Tessa van Wiegen. Ja, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine live vanuit Rotterdam. En zo mooi, veiligheidsexpert Glenn Schoen zei zojuist tegen architect Francine Hoebe: nee, maar mijn vader heeft jou lesgegeven. Ja. Ja, dat maken we maar even mee. Zo dadelijk uitgebreid daar meer over. Gaan we uitgebreid ook met jou verder spreken. Francine Hoebe, een van de grootste architecten ter wereld, schuift gewoon hier bij ons aan. Hoe mooi is dat? Een van de grootste documentairemakers ter wereld is er ook. Jalal Bouzamour. Dankjewel. Lekkere aankondigingen, hè? Ja, ja. Hij maakte een documentaire over de grandioze hulpactie van zoveel Marokkaanse Nederlanders na die verwoestende aardbeving in Marokko. Sheila Struik zet weer wat lekkers op tafel. Hoe fijn is dat om inspiratie van haar te krijgen? Topkok, zo vlak voor de feestdagen. Natuurlijk is Marcel Verrek er ook. Glenn Schoen had ik al gezegd. En Victor Pak, politiek journalist van EW Magazine, is er ook. En eet gezellig mee. Robert Baltus nu met het nieuws van 6 uur. De Italiaanse kardinaal Angelo Becci is veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor verduistering. De straf is opgelegd door resters van het Vaticaan. Becci is de eerste kardinaal ooit die door de wereldlijke rechtbank van Vaticaanstad is veroordeeld. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, waar draait die zaak nou precies om? Het zijn eigenlijk twee dingen. Kardinaal Becciu was een hoge functionaris in het Vaticaan, betrokken bij een investering van de kerk in een luxe pand in Londen die helemaal fout liep. Dus daar heeft hij allerlei verantwoordelijkheden. En daarnaast heeft hij ook geld doorgesluist van het Vaticaan naar zijn eigen familieleden en naar een dame die zogenaamd diplomatieke missies voor hem deed, maar in werkelijkheid nogal wat dure dingen daarvan kocht. Dus twee zaken. En hoe belangrijk is dat proces? Het is een belangrijk proces voor het Vaticaan geweest. Hoe gaat het nou verder? Om te beginnen heeft de advocaat van Becciu al gezegd dat ze in hoger beroep gaan. Maar hij is niet de enige die veroordeeld is. Er zijn 9 andere verdachten van wie er 7 ook veroordeeld zijn tot celstraf en anderen ook tot boetes. Dus eigenlijk kun je zeggen dat dit een duidelijk signaal is van de rechtbank van Vaticaanstad dat men bezig is met het aanpakken, hard aanpakken van corruptie. Natuurlijk komt er nog een hoop hoger beroep. Ik denk ook van de andere verdachten. Maar het is toch wel een proces dat historisch genoemd mag worden, want het staat. En blijkbaar was er toch genoeg bewijs om tot zoveel veroordelingen te komen. Andrea Vrede, dankjewel. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in 1,5 jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Ook producten die op sanctielijsten staan, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten, ETW Technologia, verborg dat door Rusland als doorvoerland op te geven en niet als eindbestemming. Uit gegevens van de Russische douane blijkt onder meer dat het bedrijf in augustus 8 keer elektronica verzond die op de EU-sanctielijst staat, omdat die kan worden gebruikt in wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. De viskotter, die al 3 weken vast zat op een zandbank bij Zandvoort, is losgetrokken. Slepers gingen om 4:30 bij hoogwater aan de slag met een speciale kabel. Kort daarna kwam het schip al los. De viskotter liep op 22 november vast op de zandbank. 3 eerdere pogingen het schip los te trekken mislukten. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontploffingen bij een loodgieter in Vlaardingen. Volgens Omroep Rijnmond is het een jongen van 17 uit Rotterdam. De 3 Israëlische gijzelaars die per ongeluk door het Israëlische leger werden doodgeschoten in de Gazastrook droegen een witte vlag. Dat heeft het Israëlische leger bekendgemaakt. Het gebeurde in een gebied waar hevige gevechten zijn. Toch had de militair volgens de Israëlische gevechtsregels niet mogen schieten. grootste containervervoerders van de wereld laten hun schepen voorlopig niet meer over de Rode Zee varen. Aanleiding zijn de aanvallen door Houthis uit Jemen op vrachtschepen en tankers. Gisteren besloten Maersk en Hapag-Lloyd al om de Rode Zee de komende tijd te mijden. Vandaag volgden nog een aantal containervervoerders. Houthi-rebellen in Jemen voeren met raketten en drones aanvallen uit op schepen die een link zouden hebben met Israël. In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo spreekt oud-president Desi Bouterse vanavond zijn achterban toe. Komende woensdag is de uitspraak in het hoge beroep in de zaak rond Bouterse en zijn rol bij de decembermoorden in 1982. 15 politieke tegenstanders van Bouterse werden toen vermoord. Correspondent Nina Jurna, goedenavond. Goedenavond. Waarom deze bijeenkomst? Nou, er gaat een flyer rond al een paar dagen en daar staat op dat Bouterse deze bijeenkomst organiseert omdat hij zijn achterban, zoals er staat geschreven, instructies gaat geven. Wat die instructies zijn, dat is dus afwachten. Maar we verwachten dus dat hij vanavond dat zal gaan uitleggen. En wat je ook wel hoort hier in Paramaribo is dat hij mogelijk ook een nieuwe top van zijn partij zal aanwijzen. Maar goed, dat moeten we afwachten. Oké, dus er is verder niet echt een verwachting van wat hij nou precies gaat zeggen. Nou, wat de kopstukken van zijn partij zeggen, die ik afgelopen dagen heb gesproken, die zeggen van waarschijnlijk gaat Bouterse zijn achterban wel oproepen om in ieder geval het hoofd koel te houden. Hè, want de dagen die nu gaan volgen, die worden natuurlijk heel spannend in aanloop naar de 20e, waar dan het vonnis geveld zou worden in het hoge beroep. Maar goed, hij heeft ook al vaker gezegd dat hij zich niet laat opsluiten. Dus wat precies de boodschap is, dat moeten we afwachten. En wat Bouterse ook wel vaak doet, is dat hij dubbelzinnige boodschappen geeft. Dus dat hij iets zegt en dan op een andere manier eigenlijk toch nog een soort van statement geeft aan zijn achterban. Zo van, ik laat me niet zomaar opsluiten. Dus we moeten echt afwachten wat hij vanavond gaat zeggen. Maar het wordt wel spannend. Ja, dat alles overziende, zijn daar grote zorgen over? Over onrust in het land of iets anders? Er is een veiligheidsdocument van de politie uitgelekt afgelopen dagen. Op social media is dat terechtgekomen. En als je dat leest, dan zie je dat de politie in ieder geval wel rekening ermee houdt dat met name een deel van zijn achterban, een beetje de radicalere mensen, de zogeheten Bautisten, dat daar nog wel gevaar van zou kunnen voortkomen. Omdat zij mogelijk toch geweld kunnen gebruiken mocht Bouterse veroordeeld worden tot gevangenisstraf. En dat ze dat dan niet gaan accepteren. Je ziet ook dat veiligheid al wordt opgeschroefd. Ik zag dat gisteren bijvoorbeeld ook al, dat er controles waren op straat. Dus dat staat ook in dat uitgelekte veiligheidsdocument, dat er in ieder geval op strategische plekken, zoals er staat geschreven, dat daar dan de veiligheid optimaal zal zijn. Dus rondom de rechtbank, maar ook bijvoorbeeld rondom het Onafhankelijkheidsplein. We hebben natuurlijk eerder dit jaar gezien in februari dat daar ook rellen waren en dat het uit de hand liep. Dus de verwachting is in ieder geval dat de veiligheid en controles worden opgeschroefd. Nina, dankjewel. Nina Jurna was dat vanuit Suriname. Het weer vanavond en vannacht nog steeds druilerig. De temperatuur blijft rond de 9 graden schommelen. Morgen eerst grijs, maar in de loop van de dag ook wat zon. Bij een matige zuidwestelijke wind wordt het zo'n graad of 10. Vanaf dinsdag een stuk wisselvalliger. Ik krijg van de regisseur door, er is verkeer. Ja, dat weten we. Iets negatiever uitgedrukt. Er zijn files. En dan komt hij om de hoek kijken. Erwin de Hart. Dag Erwin. Ja, zo is het maar net. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo is door een ongeluk de A1 afgesloten. Tussen Deventer-Oost en Badmen 4 kilometer file. Volgt de lokale omleiding genaamd U26. En waarschijnlijk is de weg pas middernacht weer open. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nog steeds 7 kilometer file tussen Alfred Geldermals en Knoopend Everdingen. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk. Na vele uren is de weg eindelijk weer vrij. De A27 Breda richting Utrecht. Ook het toneel van een eerder ongeluk bij Lexmond. 7 kilometer file vanaf Gorkum. Ook daar is de weg weer vrij. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en het Gelredome een kwartiervertraging in 2 kilometer file. In het Gelredome is het mega piratenfestijn. Ster. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven.

Ja, inderdaad, want de wedstrijd, Wieger, heeft enkele minuten stilgelegen aan het einde van de eerste helft. Omdat een aantal mensen besloten wat bekertjes op het veld te gooien. Nou, uiteindelijk is die wedstrijd weer hervat. Werd een toegekende strafschop door RKC benut vlak voor rust. Toen de rust en na die onderbreking, want die is altijd minimaal 15 minuten, is Utrecht totaal anders uit de kleedkamer gekomen. Ja, het zijn nog wel 11 spelers hoor, daar niet van. En ze spelen in rood en wit, maar onherkenbaar ten opzichte van het team dat we in de eerste helft hebben bewonderd in de Galgenwaard. Want de kansen zijn echt voor RKC. Utrecht net even gevaarlijk. Toen waren we al in minuut 65 aanbeland. En RKC heeft de zaakjes veel beter voor elkaar. Wel ten koste van 2 gele kaarten. De laatste 5 minuten, dan lijkt het er weer op dat Utrecht wat beter in de wedstrijd komt. Onder meer Taylor Booth, Zidane, Iqbal, prachtige voornaam, Irakees en Ole Romani zijn voor Utrecht binnen de lijnen gekomen. En aan de kant van RKC, Jurien Gari erin gekomen voor Godfried Roemeratu. De eerste actie van Gari was wat onsympathiek, want hij gaf een elleboog aan Taylor Booth. Kreeg geen kaart. Booth wilde de hand niet schudden ter goedmaking, om het maar zo te zeggen. Dus dat was wat onvriendelijk. Maar de doelpunten, en daar gaat het toch altijd om in het voetballen, zijn nog steeds eerlijk verdeeld in de 71ste minuut in de Galgenwaard. Utrecht RKC, tussenstand 1-1. Hier aan tafel ga ik even alle gasten opnoemen. Nee, hebben we net al gedaan. Maar één gast is nog niet, dat wil ik zeggen. Gast is nog niet genoemd. Maar die verdient altijd een speciale aankondiging. Huh? Marcel, dat ben jij. Hier is die. Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. En daarom wil ik u vandaag op een hele andere manier helpen in deze moeilijke tijden. Het zijn de donkere dagen. En dat is dit jaar niets te veel gezegd. Hoewel de wereld op veel plekken in brand staat, bevinden wij ons in een klemmende duisternis. Natuurlijk door kwesties betreffende politiek, klimaat, oorlog, vrede en het stuiterende Friesenjong Joost Klein. Maar toch vooral ook door het vooruitzicht van Kerst. Kerst, het hoogtepunt van het jaar, als ik de televisiereclames mag geloven. Maar of dat sentiment ook door het volk, zoals we dat tegenwoordig noemen, wordt gedeeld, valt te betwijfelen. Want als je geen geld hebt om Kerst te vieren of geen huis, dan is Kerst niet leuk. Als je wel geld hebt om flink uit te pakken, heb je dan wel naasten. En zo ja, heb je het dan beter dan de buren. En glippen er toch niet vanwege de onzekerheid rond het afblazen van de spreidingswet wat asielzoekers de Villawijk binnen. Want Kerst is dan wel het feest van de pittoreske armoede. Je moet ze niet over de vloer hebben. Liever een porseleinen kerststal met bijbelse sloebers of een snelle donatie aan een zielig doel. Kortom, Kerst, dat is een helse beproeving. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het kerstdiner. Wie nodig je uit? Wie is niet te vermijden? Hoe zit het met de voedsel en andere allergieën? Wie heeft een kwade dronk? Wie zit er bij het voorgerecht al te grienen? En wie zullen het nagerecht naar elkanders hoofd smijten? De hoop dat vreten op aarde ook vrede op aarde betekent verdwijnt steeds meer achter de horizon. Ook rond de kerstboom zal de polarisering toenemen, omgekeerd evenredig aan de wijze waarop de polarisering van de Noordpool aan het afnemen is. Het is daar inmiddels 6 graden warmer. Zon, zee en strandvakanties op Spitsbergen zitten er aan te komen. Zo kan je ook klimaatschaamte en vliegschaamte heel fijn combineren. Maar goed, dat kerstdiner. Als service geef ik jullie nu een lijstje met onderwerpen die tijdens de kerstdienst beslist niet moeten worden besproken. Schrijft u even mee. Ik zie dat Francine al iets aantekeningen zit te maken. Kom op. En Klen waarschijnlijk ook, want het gaat over geweld. De duels tussen Oekraïne en Rusland en Hamas en Israël zijn absoluut taboe. Als iemand erover begint, veranderen de disgenoten onmiddellijk in Turkse voetbalvoorzitters. En dat is om te beginnen zonde van alle moeite die in de dinerbereiding is gestoken. Ook is het onverstandig om het over de politieke situatie in eigen land te hebben, Victor. Want dit is een onderwerp dat besmettelijk is in de zin dat de strijd in en rond de Tweede Kamer ook op veel plekken daarbuiten zal worden gevoerd. Zo ook tijdens de kerstmaaltijd. Want binnen de kortste keren ontstaat er een tumult dat wellicht alleen nog maar door de nieuwe knetterneutrale Kamervoorzitter Martin Bosma onder verwijzing naar Gerard Reven zou kunnen worden afgehamerd. Noem zijn naam overigens niet, want voor je het weet begint iemand te citeren uit zijn wat minder verzoenende verzameld werk. Lees de ludieke one-liners, oftewel het overgrote deel van het gedachtegoed der PVV. Begin niet over het klimaat. Het weer mag overigens wel. En vermijd de woorden Dubai, fossiele energie en PFAS. Dat laatste is immers aangetroffen op al onze stranden, zodat wij binnenkort geen knetterdure zonnebrandcreme hoeven in te smeren. Alleen maar eventjes door het zand rollen en dan hebben we een plastic beschermlaagje waar de zon, hoe fel hij ook gaat schijnen, niet doorheen komt. Vertel dit verhaal overigens niet. De meeste disgenoten hebben zoveel als waar gepresenteerde onzin op de sociale media voorbij zien komen dat ze het nog gaan geloven ook. Tom Egbers. Hoe zielig het ook is dat hij hartproblemen kreeg van de stress over grensoverschrijdend gedrag. En hij hoe goed hij ook nekpek kan aankondigen, noem zijn naam niet. Ook nu alle onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag alle grenzen van de tijd blijven overschrijden, begin er niet over. Het is de garantie voor, nou zeg het maar, wat denk je, Wieger? Grensoverschrijdend gedrag tijdens de maaltijd. En ja, kalkoenen dan wel vegakippen dienen met kerst in mensen te verdwijnen. Dan graag wel aan de juiste kant van het maag-darmkanaal. Waar mag het nog wel over gaan tijdens het kerstdiner? Niet over kopschopkakkers op Mallorca. Niet over de paus met zijn Urbi et Orban. Niet over Trump, Biden of Biden. Coronavaccinaties, de zorg, het onderwijs, de NS, het land, God, Allah, Brahma, Vishnu, Shiva, Yahweh en Gerard Joling. En over de rest eigenlijk ook niet. Wordt dit lastig? Nee. Als u zich maar aan één essentiële spelregel houdt. Sta iedereen toe? Nee. Dwing iedereen zijn mobiel permanent in de hand te nemen. Stilte zal volgen. Vredig kerstfeest. Halleluja. Al had ik dat laatste misschien beter niet kunnen zeggen. In de kantine. Ja, fantastisch. Ik vind het mooist. Trump, Biden of Biden. Dat vind ik ja. Het zijn nuttige tips, dit. Ja, echt geweldig. En ik hoop dat de stilte over Nederland zal neerdalen. Nou, wat wel zo is natuurlijk... Glenn, ik wil van andere mensen ook wel weten. Ja, kerst... Je wordt bijna gedwongen dat leuk te vinden als je zo naar de reclames kijkt en oh, dat fijne feest. Maar voor heel veel mensen is dit inderdaad een donkere tijd en blijft het donker. Hè? Glenn, sta je daar ook bij stil of ken je mensen voor wie kerst ronduit een ongelukkige tijd is? Mensen die eenzaam zijn? Ja, mensen die eenzaam zijn. Mensen die misschien niet een dikke portemonnee hebben. Mensen die mensen kennen in conflictgebieden. Ik bedoel, wat er in Gaza gebeurt is natuurlijk in algemene zin afschuwelijk. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in andere gebieden. En ik denk dat we allemaal nu interconnected genoeg zijn in de wereld... dat we mensen kennen die op plekken zijn... Ik sprak een paar dagen geleden tegen een vriend, die zit in Kiev... op het moment dat er Russische raketten naar binnen komen. En dan hoor je zo'n vrouw gillen op de achtergrond. Oh. En dat zijn wel momenten waar je stil van wordt. Ja. Hoe zit het met jou, Sheila? Stuur jij in deze tijd ook nog kaarten of is dat al ouderwets? Nee, ik heb dus een kerstmenu geschreven voor iedereen. En die heb ik de wereld ingestuurd. Ja, ja. Dus dat was best wel een inspanning om te doen. Ja. En dat is... Ik stuur wel kaarten bij rouw. Ja. Dat is wel mooi dat je kerstkaarten een menu stuurt. Omdat, dat zei je net, hè, maar de luisteraars konden dat niet horen... omdat we midden in de reclame zaten, Marcel. Maar het is echt zo, hè? Eten verbroedert wel. Ja. Dat wel. Ja, zeker als je dan niet al te veel over politiek gaat zitten praten. Ja. Nee, tuurlijk. Ja, als je ziet hier, wij kwamen hier allemaal binnen. Echt heel weerspannige mensen. Begonnen meteen elkaar te spugen en zo. En er worden wat spruitjes op de tafel gelegd. En de sfeer is totaal omgeslagen. Wat er op tafel ligt, daar komen we zo dadelijk over te spreken. En Jalal, je bent in Marokko geweest. En daar geldt dat natuurlijk ook. We hebben ook in jouw documentaire mogen zien. Dat eten, ja, ik noem het dan maar verbroederd. Zorg voor saamhorigheid en wat nog niet meer. Daar komen we zo dadelijk dus over te spreken. Maar een brancard op het veld in Utrecht. Chris Bobbe. Ja, de wedstrijd ligt opnieuw stil. Marouane Azarkan, invaller, hard in duel met Aaron Meijers. Die overigens geen bewuste overtreding maakte. Maar Meijers is toch wel anderhalve kop groter dan de kleine dribbelaar van Utrecht. En hij raakte eigenlijk inkomend met zijn bovenarm het hoofd van Marouane Azarkan. Die als een blok naar de grond ging en weinig beweging meer vertoonde. Dus meteen consternatie. Een hoop mensen van de EHBO. Er wordt wel flink gepraat. Ik denk dat Azarkan wel bij is... Wordt nu op de brancard gelegd. Maar het is toch wel serieus hier op dit moment in de Galgenwaard. Ik zie wat mensen heen en weer lopen. Er komt nu een stabilisator bij, denk ik. Dus ik denk dat het met Azarkan op dit moment niet zo heel goed gaat. En ook kijk even naar Aaron Meijers. Die echt absoluut geen bewuste of in ieder geval doelbewuste overtreding maakte. Maar toch wel even de schrik om het lijf is geslagen. Net als de rest van de spelers hier. Dat is voelbaar ook in het stadion bij de mensen. Want je hoopt natuurlijk toch in de eerste plaats dat het met de gezondheid van Azarkan oké is. Maar op dit moment dus de wedstrijd opnieuw onderbroken. Veel mensen op het veld die een EHBO-hesje dragen. En ze verzamelen zich allemaal samen met de clubartsen van beide ploegen rondom de liggende Marouane Azarkan. Omdat hij ten val kwam en eigenlijk roerloos bleef liggen. Nu wel op. De brancard wordt gebonden en gestabiliseerd. Dus dan neem ik aan dat hij in ieder geval bij is. Dat is een goed teken. En laten we hopen dat het, uiteindelijk goed zal aflopen voor Marouane Azarkan. Maar de wedstrijd dus opnieuw onderbroken. Ja, wij hopen inderdaad ook dat het goed komt. Nooit goed om te horen dit soort nieuws. Terug hier naar de kantine, waar inmiddels behoorlijk wat gerechten op tafel staan. Sheila, ik zie spruitjes, ik zie rode kool. Je moet me toch even helpen. Ja, waar moet je mee helpen? Nou, wat is dat allemaal? Ik zie rode kool en zit daar nou nood bij? Ja. Kijk, de duurzame gastronomie gaat natuurlijk verder dan zeggen dat je wat meer groente moet eten, maar gaat ook over eet wat uit de buurt komt en eet wat in het seizoen zit. Ja. Ik heb dat nooit zo goed begrepen, tot ik me ging verdiepen, dat uiteindelijk wat bij elkaar groeit, smaakt goed. Dus een kool en een appel uit dezelfde boom, gaart of uit dezelfde buurt, die smaken passen heel goed bij elkaar. En wat in hetzelfde seizoen zit, is ook lekkerder. Dus er zijn ook echt chefs die dat heel, heel belangrijk vinden. Dus ik heb voor jullie meegenomen een rode kool 2.0. Dus ik heb een rauwe kool, daar heb ik een warme dressing op gedaan, waardoor die niet meer zo super crunchy is. En ik heb daar gebakken appel bij gedaan, walnoten en cranberries. Gewoon voor het feestgevoel, want je wil ook wat roods op tafel, toch? Ja, het ziet er heel gezellig uit. Ja, en verder dit heel spannende ding, deze knots. Zo. Ja, even voor de luisteraar thuis, er ligt hier inderdaad een soort spruitenboom op tafel. Nou, dit is hoe een spruit groeit. Eerlijk, Glenn, wist je dat zo een spruit groeit? Nee. Jalal, even eerlijk. Nee, ook echt niet. Nou, ik ook niet, hoor. Het is super lekker, het is super lekker. Ja, toch? Dus hij staat dus gewoon zo op het land. Hier zit er nog een... Je kunt hem zo op de vaas zetten. Hier zit nog een bloem op. En ik heb hem nu in de oven gedaan met chiliolie. Dit is ook een onderdeel van dat kerstmenu, maar niet dan zo, hè? En ik vind het zo leuk, want je kan gewoon er ook een feestelijk iets van maken. Ja. Ik dacht, zo lust ik ze wel. Kan je die makkelijk kopen, die struiken? Ik heb dit bij de Hanels gehaald. Oh, ja. Sorry. Wel als je Sheila struik heet, hè? Nee, maar ik denk, je gaat je groenteboek in gewoon vragen. Kun je een spruitstok voor me regelen? En misschien voor alle mensen thuis die zitten te denken, nou, dit zou ik ook wel eens willen proberen om dit te maken. De recepten staan bij ons op de site. Dus ik zou zeggen, ga gewoon eens kijken, want ja, het smaakt allemaal heerlijk. Nou, dat is fijn om te horen. We komen zo dadelijk weer bij jou terug. Of we gaan helemaal niet bij jou weg. Dat is eigenlijk Petrus. Dat is een verrassing voor Francine. Ja, nee, Francine, wijs je nu aan, want hoe leuk was dat? Glenn, jouw vader en jij, Francine. Er is een connectie, leg even uit. Francine, leg jij het eens even uit? Nou, jij vertelde net dat jouw vader Nico Schoen heette. Ja. En dat is een van mijn docenten geweest op de TU Delft. Ja. Op toegepaste mechanica. Ja. Bouwkunde, ja. Nou, dat is ontzettend mooi, want u bent hier aanwezig. Ik zei je en vergeef me, want het is natuurlijk foevailleren in uw geval. Nou, echt niet, hoor. Nee? Oké, Star-architect. Hoeveel mensen zijn de star-architect? Weet ik niet, hoor. Sommigen, jullie vinden het dan heel bijzonder, star-architect. Ja. Maar het kan ook heel negatief zijn. Dus dat is eigenlijk het type dat dan zich... Allures heeft. Ja. Dus eigenlijk, wat ook een van de complimenten naar mij is van... She is a star architect, but she doesn't behave like that. Exact. Nou, dat zeiden wij net ook al, hoor. Dat hadden wij al opgemerkt. Dat u inderdaad bescheidenheid koestert en ook uitstraalt. Wat ik zo mooi vind is, dat hebt u dus gemeen met die vrouw naast u. Dingen kunnen maken. Had u dat altijd al, als kleinkind? Ik wil iets terug kunnen zien wat ik doe. Nou, ik weet niet of ik er zo bewust mee bezig was, maar op zich dingen maken, dat is wel iets wat onderdeel is van mijn zijn. Of ook vanuit het gezin waar ik vandaan kom. Dat klopt denk ik wel. Maar ook het technische en het maatschappelijke met elkaar verbinden. Ik denk dat ik ook uit het maatschappelijke voor mij ook, en het sociale ook onderdeel is van het werk dat wij als Meccano gemaakt hebben. U bent als kind ook veel verhuisd. Heeft u daardoor ook in verschillende soorten kleine maatschappijen geleefd? En heeft u daardoor dan dit doel eigenlijk voor ogen gehad? Nou, ik denk wat ik leuk vond, want ik ben in Zuid-Limburg geboren. Vader werkte bij de staatsmijnen. Gas wordt ontdekt. Hebben we eerst in Den Haag gewoond en toen in Groningen. Wat toen ongeveer het einde van de wereld was in die tijd. Grote afstand. Maar het leerde mij heel erg. En ik ben de nummer 4 van 5 kinderen. Dus ik was lekker gewoon naïef, overal meelopend. Maar het leuke is het observeren van het landschap, van de mensen, je daarop aan te passen. Ik vond dat ook heel erg leuk. En ik denk dat ik dat in mijn hele werk altijd ben blijven doen. Ja, want ook als u een project krijgt, las ik, dan gaat u eerst eens kijken, wat voor buurt is dit? Hoe pakt u dat aan? Ja, dus gaat u rondjes lopen? Ja, dus ik zet eigenlijk al mijn zintuigen open, zeg ik wel eens. En mijn man gaat dan ook wel eens mee, die geen architect is. Moet ik het ook altijd vertellen, want dan denken ze altijd dat je man ook architect is. Maar... dus ik probeer heel erg te observeren. Wat is het? Wat voel ik? Hoe is het licht hier? Hoe is het klimaat? Wat is de grond? Ik kijk ook heel erg naar de bomen. Hè, want de bomen zeggen iets over de aarde. Want die staan met hun wortels in de aarde. En gebouwen moeten ook aarde en mensen moeten aarde. Dus ik probeer de cultuur te snappen. Want de Chinese cultuur in Taiwan is natuurlijk een andere... Dan, Zuid-Limburg is ook al heel anders dan Groningen of Rotterdam of Amsterdam. Hey, maar het is interessant. Ho, Wat stond die microfoon in één keer hard of niet? Hey, dit is interessant wat ik zeg. Want Rotterdam-Zuid, dat is heel multicultureel. Ja. Het heeft eigenlijk niet één stempel. En daar bent u druk aan de slag. U zegt, ja, maatschappelijk heel belangrijk, sociaal heel belangrijk. Hè? Dat allemaal komt dat samen in Rotterdam-Zuid. Een groot project om dat hele gebied te revitaliseren. Speelt u een belangrijke rol in. Hoe pakt u dat daaraan? Als er niet één echte stempel is? Nou, wat ik heel erg heb gedaan, om ook eigenlijk de Rotterdam-Zuid te begrijpen, maar ook de verwondering van hoe kan het dat daar 200.000 mensen wonen. Veel werkloosheid, veel armoede, veel onderwijsachterstand. Terwijl daarnaast ligt een havengebied met 180.000 werkplaatsen. En op de een of andere manier zijn die totaal disconnected. Hoe kan het zo zijn dat Rotterdam-Zuid maar 5 metrostations heeft en Rotterdam-Noord, waar de rest van Rotterdam woont, er 35 heeft? En allemaal, wat betekent nog dat die havens, waar vroeger de enorme werkgelegenheid was, en die zijn nu eigenlijk leeg, is gewoon water met een parkeerplaats voor vrachtschepen. Het over verwaarlozing in dit geval? Ik weet niet of het verwaarlozing is. Ik denk geen bewustzijn. Dus ik probeer ook heel erg het bewustzijn om het gebied te snappen. Ook de geschiedenis van het gebied te snappen. En van daaruit na te denken over de toekomstplannen. En de hele grote voor mij is ook dat na 1953, na de watersnoodramp, wordt eigenlijk de dijk helemaal gelegd tussen de havens. De havens liggen hoger in Rotterdam. Die liggen eigenlijk, dat heet buitendijks. Maar de woongebieden liggen lager. Dus daartussenin is precies de dijk gelegd. En ik heb gezegd dat voor mij die dijk ook letterlijk de fysieke barrière is geworden tussen de werkgelegenheid, de haven en waar de mensen wonen. En die dijk is ook zodanig aangelegd, nou, civiel-technisch. Kijk even naar uw vader, denk ik, verwijs ik dan. Maar dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Maar eigenlijk heel, purpose-driven. Dus, en ik wil eigenlijk, is ook een van mijn voorstellen, naast dat ik de hele mobiliteit aan wil pakken, wil ik 10 kilometer dijkpark maken, zodat het een heel mooi verbindend element wordt, ook weer tussen de werkgelegenheid en de mensen, maar ook goed voor de biodiversiteit, voor de hittestress en alles bij elkaar. Je praat hier over iets waar je eigenlijk een grote visie voor nodig hebt. Ja. Ik vraag me af, hoeveel is het onderdeel van uw beroep dat u ook gewoon lef heeft? Lef om het te zien, lef om het aan te wijzen, lef om het te ontwerpen? Ja. Nee, dat klopt in die zin wel, denk ik. Want ik gaf gisteren een lezing in Brussel. Die zeiden ook, je hebt lef. Ja, dat klopt. Maar ik ben er heel serieus over. Hè. Dus ook deze opdracht voor Rotterdam-Zuid, waar ik helemaal geen opdracht voor had, dat ben ik gewoon zelf aan gaan pakken. Om het te begrijpen. Want ik dacht, hoe kunnen we heel de tijd over 200.000 mensen praten? Dat noemen we Rotterdam-Zuid. Er zitten evenveel wijken als op Noord. Hoe kan het dat daar zo lang en ook veel generationele armoede zit? Hoe kan dat? Hoe kunnen we dit aanpakken? Heeft Zuid al? Ik moet even. Want wat iedereen bemerkt is, denk ik, dat het stil is aan tafel. Dat je een spruit kunt horen vallen. Stilte wil ik er wel bij zeggen. Stilte die een uitdrukking is van fascinatie. Ja. En we gaan zo dadelijk doorpraten op dit thema. En dan gaan we ook met jou praten, Jalal Boussamour. Want jij maakt een prachtige documentaire over die hulp die geboden is aan dat rampgebied Marokko. Jij kwam daar, hebt daar een hele mooie documentaire gemaakt. Nu, aandacht voor Ewout de Jong met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Een schip van de Amerikaanse marine heeft boven de Rode Zee 14 drones neergehaald. Die kwamen uit gebied in Jemen dat door Houthis wordt beheerst. De Houthis vallen al weken tankers en vrachtschepen aan die een link met Israël zouden hebben. Grote containervervoerders mijden de Rode Zee voorlopig. De Italiaanse kardinaal Becci heeft van de rechtbank in Vaticaanstad 5,5 jaar cel gekregen voor verduistering. De kardinaal was betrokken bij financiële wantoestanden, waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed en zou ook geld naar zijn familie hebben doorgesluist. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd, meldt Nieuwsuur. Ook elektronica voor wapensystemen die Rusland inzet tegen Oekraïne. Het bedrijf omzeilde de sancties die de EU aan Rusland heeft opgelegd. En de viskotter die al 3 weken vast zat op een zandbank bij Zandvoort is losgetrokken. Slepers gingen om 4:30 bij hoogwater aan de slag en hadden het schip al vrij snel los. De viskotter liep op 22 november muurvast op de zandbank. 3 eerdere pogingen om het schip los te trekken mislukten. Roos Marijn Knol nu met het weer. Dag Roos Marijn. Het was vandaag een beetje triestig hier in Rotterdam, terwijl ik met een volle mond zit te praten. Ik hoop dat je me dat niet kwalijk neemt. Maar ja, we kregen hier heerlijke gerechten voorgeschoteld. Blijft het triest? Het blijft een beetje triest vanavond en komende nacht zeker nog. Want die bewolking die vandaag de hele dag een beetje boven ons land is blijven hangen, die is er vanavond en komende nacht ook nog. Er waait ook een zuidwestenwind. Die blijft er relatief milde lucht aanvoeren. Daardoor gaat de temperatuur ook nauwelijks verder omlaag. Komende nacht minimumtemperatuur zo'n 8 of 9 graden. En de wind gaat steeds verder in kracht toenemen. En morgen overdag is het dan wel een beetje onstuimig. Die wind gaat steeds harder waaien. Maar de bewolking gaat wel steeds vaker openbreken. Temperatuur doet er dan nog 1 graadje bovenop. Komen op zo'n 10 graden uit. Dus vooral in de middag is het wel een stuk minder somber en een stuk vrolijker wat weer betreft. Maandag is het ook nog droog, dan wel weer iets meer bewolking. En vanaf dinsdag breekt er een hele wisselvallige periode aan. Flink wat regen en vooral donderdag en vrijdag komt er een stevige zuidwestenwind te staan. In de kantine. Wiegerhemmer en Tessa van Wiegen. Ja, toch even de grote bezorgdheid hier ook aan tafel. En elders denk ik ook in het land toen we van jou net hoorden, Chris Wobbe. De wedstrijd SC Utrecht tegen RKC. Dat er een speler met een brancard van het veld is afgedragen. Is er al meer bekend, hè, Chris? Chris? Nou, Chris is zelf misschien ook van het veld gedragen. In ieder geval per brancard het veld te verlaten. Terwijl we nu 8 minuten extra tijd krijgen bij deze wedstrijd. Natuurlijk heeft dat alles te maken met die lange onderbreking. Maar ik neem aan dat Azarkan de verzorging krijgt die hij nodig heeft. In ieder geval onder groot applaus. Dus werd hij per brancard van het veld gedragen. Gele kaart nu. De derde gele kaart voor RKC. Utrecht heeft 5 keer gewisseld. Alles of niets scandeert het publiek. We zitten inmiddels in de 91ste minuut. Ja, het is nu die gele kaart. Dat is ook terecht door die speler Felida, die hangt gewoon aan zijn directe tegenstander. Echt een judoworp was het meer. Daarvoor dus. Oeh, en hij heeft zichzelf daarbij geblesseerd. Want er komt nu ook bloed uit de mond van dezelfde Felida. Het is een wedstrijd vol incidenten hier. Het is bijzonder om te zien. Ja, het hoort er natuurlijk allemaal bij. Maar Felida maakt zelf de overtreding. Maar loopt daarbij een bloedlip op. Heeft nu wat bloed in de mond. Het lijkt wel of ik verslag moet doen van een bokswedstrijd. Maar het is nog steeds het voetbal. De stand is 1-1. Wedstrijd weer onderbroken. Er staan minimaal 8 minuten extra tijd op de klok. En op dit moment dus de invaller Felida. Hij heeft nu weer verzorging nodig. Jeetje, wat een gedoe bij de wedstrijd. Nou ja, wij hebben het hier net gehad over, nou ja, alweer even gehad over het dreigingsniveau dat van 3 naar 4 is gegaan. En eigenlijk hebben wij een belofte gemaakt, Glenn Schoen. Want ik vroeg u, wat kunnen wij als, nou ja, de burger doen? Toen zei u, nou, er zijn allerlei apps in het leven geroepen. En wat zijn dat voor apps? Ja, nou, er zijn verschillende in verschillende landen. Maar het zijn eigenlijk apps die je handelingsperspectieven bieden over wat moet ik nou doen in welke situatie. En we kennen natuurlijk al een hele hoop type behulpzame apps. Bijvoorbeeld van het Rode Kruis van Nederland. Of dingen zoals Veilige Buurt app. Maar je hebt ook een app die is ontwikkeld in Engeland. Die wordt nou gekopieerd in bepaalde landen. Die heet Citizen Aid. AID, dus burgerhulp, zeg maar. En die geeft je op ongeveer 8 of 9 verschillende type incidenten geeft die handelingsperspectief. Dus wat als er een aanslag plaatsvindt, wat als er een instorting is van iets, wat als iemand in elkaar zakt, wat als je een verdacht voorwerp tegenkomt. Dus het geeft je dan gelijk een handig kijk er even naar en dit is wat je ermee kunt doen. En we zien dat de Nederlandse overheid nu ook meer en meer naar de burger toe probeert handelingsperspectieven te bieden. Belangrijk. En ik denk ook, ja, ik denk dat het belangrijk is. We horen nu net in Nederland, ik vergeet even de volgorde, maar het is eigenlijk van ren weg, verberg jezelf en roep om hulp. Mm-hmm. Run, hide, tell. Dit speelt al jaren in Amerika en Engeland en andere landen, maar we zien het nu ook in Nederland gekopieerd. Eigenlijk korte aanwijzingen en apps kunnen daar zeker ook in Nederland in de toekomst een rol bij gaan spelen. Ik heb het idee dat dat toch in het verleden wat minder. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat er heel veel mee geadverteerd werd door de overheid. Nee, maar nu meer en meer. Hè, omdat het is echt, blijkt echt bruikbaar in incidenten. We hebben natuurlijk de laatste paar jaren ook nog voor COVID een paar grote incidenten gehad in Europa. Er zijn hele gedetailleerde studies ook gedaan. Ook door psychologen, ook door medici, ook door academici. En daar blijkt toch wel uit dat bepaalde aanwijzingen echt vruchtbaar zijn. Hun vruchten afwerpen. Zou je bijvoorbeeld, Sheila, er behoefte aan hebben als burger als je tv kijkt om af en toe ook eens, dus ja, ik zit ineens aan Postbus 51, spotjes of zo, maar dit soort informatie te krijgen wat te doen, informatieverstrekking vanuit de overheid, vind ik nog vrij mager, toch? Ja, ik denk dat ik vind eigenlijk wie er verantwoordelijk voor is voor die informatie geven, maakt niet zoveel uit. Maar dat we ons bewust zijn dat de dingen waarmee we ons best hulpeloos hebben gemaakt, dat apparaatje in onze hand, dat je gewoon toch wat beter na moet denken over waar spreken we af, wat gaan we dan doen? Eigenlijk, zoals we toen we jong waren ook nog wel een beetje deden. Dat vind ik wel een hele belangrijke opdracht die je ons eigenlijk geeft. Want het is veel te gemakkelijk om niet op te letten. Ja. Dat is een hele goede boodschap en die mag iedereen zich in de oren knopen. Dan een gezellig etentje met zijn geliefde moeder krijgt in één klap een dramatische wending. Het is vrijdagavond 8 september, zo tegen 11 uur, wanneer programmamaker Jalal Boussamour uit zijn stoel schiet en de paniek ziet en voelt door de aardbeving in Marokko. Wat een gewone vrijdagavond moest zijn voor miljoenen mensen, werd in een paar seconden een nachtmerrie. Breaking news, a powerful earthquake that shook Morocco late tonight has killed 296 people, killing more than 630 people. Zeker 800 mensen zijn door de aardbeving om het leven gekomen. Marrakesh is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7.0 op de schaal van Richter. Mijn weekendje weg verandert al snel. Van vakantieganger ben ik ineens verslaggever in een rampgebied. Ja, van het een op het andere moment, Jalal. Ik weet nog heel goed, we hadden die zaterdag uitzending. Hadden we ook contact met jou. Ja. Je vertelde er ook over. Ja, ik was toerist en ik ben nu ineens verslaggever. De knop om is nog nooit zo dramatisch geweest, denk ik. Nee, dat heb ik ook nooit eerder meegemaakt. Ja. En je gaf zojuist aan dat ik zat te eten. Ik heb nooit op die stoel gezeten. Oh. Mijn moeder die zat net en ik liep echt van die kant van de tafel naar mijn stoel. En op dat moment gebeurde het. Wat is het precies? Nou, ik heb het ervaren als een soort van golven onder de grond. Dat is de beste bewoording die ik eigenlijk kan gebruiken. Want ik heb er geen woorden voor. Je denkt, wat gebeurt hier? Ik zie eerst vogels vliegen, want dat was een restaurant met een open dak. Dus je ziet heel veel vogels, zag ik vliegen. Een heel gek geluid en dan golvend grond. Ik heb er geen woorden voor. Het was heel surrealistisch. En ineens, bestek viel van tafel, de glazen gingen om. Mijn moeder die in paniek raakt, mensen die in paniek raken. Ja. Het geschreeuw, het gegil en dan maken dat je wegkomt. Want dat is het eerste wat precies. Ik dacht. En dat zie ik ook in die beelden van die documentaire. Heb jij aangrijpende beelden ook van gebruikt. Dat terras en mensen die alle kanten opvluchten. Niet weten wat ze moeten doen. We hebben hier aan tafel veiligheidsexpert Glenn Schoen ook. En je zou willen natuurlijk dat in zo'n situatie er mensen zijn aan wie je kunt vastgrijpen, emotioneel ook, die wel weten wat ze moeten doen. Waren het die mensen, hè? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het was gewoon een gezellige vrijdagavond in een overvol restaurant. En ik zat nog net niet. En ik hoorde dus ook een knal. In eerste instantie, dat was echt mijn eerste ingeving, dacht ik, dit is een aanslag. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar dat is wat ik dacht. Op die plek ook wel geweest, in het voorbijgaan? Ja, absoluut. In Marrakesh is dat een kleine 12 jaar geleden geweest. Ja. Dus door die knal, door dat gegil, door die mensenmassa die opstond te wegrenden, was dat mijn eerste ingeving, een aanslag. En die mensen die aan het rennen waren en mijn moeder die erbij was. Dus mijn focus ging ook echt naar mijn moeder. Van, die moet hieruit, die moet hier weg. En je vertelt ook in die documentaire dat je vervolgens rondjes bent gaan rijden met je moeder. Ja, want toen we buiten kwamen te staan met honderden mensen die natuurlijk allemaal de straten op waren gerend, hoorden we, het is wellicht een aardbeving. En mensen sprongen allemaal in de auto om maar rondjes te gaan rijden, naar open velden te gaan, op plekken te gaan staan waar je niet tussen hoogbouw zit. Dus dat hebben wij ook gedaan. En dan zie je ook, en dat heb ik ook in de documentaire laten zien, dat mensen gewoon massaal in de straten op zijn gegaan en niet meer naar hun huis durfden te gaan. Je had het net over de kracht van de aardbeving, zoveel op de schaal van Richter. Jij hebt vervolgens je gericht op de kracht van de vrouwen. Ja. Wanneer weet jij duidelijk hoe groot die kracht van de vrouwen is? Dat is eigenlijk geleidelijk gegaan. De grote kracht van de vrouw, dat is natuurlijk mijn moeder die naast me was en die bij me stond, die natuurlijk wel in shock was op dat moment. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... mijn makershart ging sneller kloppen. Ik was geen vakantieganger, de knop moest om. Ik wilde het verhaal vertellen, nieuws brengen. De mensen in Nederland vertellen wat daar aan de hand is. Nou, jij was ook overal te zien en te horen. Ik was overal te zien en te horen, inderdaad. En ik had zoiets van, ik wilde het gewoon vastleggen... en ik zie later wel wat ik hiermee ga doen. Dus ik begon te filmen, ik begon mensen te bellen. Mensen begonnen mij te benaderen van... wij gaan hulp bieden, wij komen naar Marokko toe. Nederlandse vrouwen die in Marokko wonen, die mij benaderden. Video's die ik zag en ik had zoiets van... ja, dit wil ik gewoon allemaal registreren. En in de loop van de week na de aardbeving... maakte ik de optelsom van wie heb ik nu gedraaid. En toen zag ik dat het allemaal sterke vrouwen waren. Sterke vrouwen die met hun eigen netwerk, gewoon die slachtoffers zijn gaan helpen. Echt die atlasgebergte in zijn gaan rijden. Moeilijk begaanbare wegen, dorpjes. Pas toen ik de voice-over eigenlijk aan het schrijven was voor de documentaire, kwam ik erachter dat voor 100 kilometer, hè, waar je in Nederland gewend bent om een klein uurtje over te doen, doe je dus van Marrakesh het atlasgebergte, doe je er 4 uur over. Zo. Dat je denkt, hè, die dames doen dat gewoon. En dan nog kun je misschien het doel niet bereiken. Hè? Want ik zag een stevige auto. Ja. Maar die vrouwen zeiden, en we gaan niet verder, we durven niet verder. Nee, ik hield mijn adem in. Oh, ja. En ik rijd dan achter hen aan. En ik dacht, serieus, gaan ze dit doen? Oh. Even had ik het idee dat we bij de gevaarlijkste wegen van de wereld zaten. En dan kijk je echt zo naar beneden. En dan denk je, nou jongens, is dit wel verstandig? Gelukkig stopte Ilham was dat in dit geval. Ja. Die stopte even verderop om te zeggen van, jongens, ik denk niet dat dit wijs is om nog te doen. Want ik heb ook nog een gezin thuis wachten. Hoe kwam het dat het vrouwen waren die want je zegt van dat zag ik gewoon toevallig toen je door je beeldmateriaal ging. Ja. Dat hoe kwam dat, zeg maar? Wat is je idee daarachter? Ik denk misschien dat vanuit het moedergevoel is. Dat de oerinstinct is dat dames wellicht sneller... Ja, dat weet ik beter dan dames vragen. Dat zij een stap naar voren zetten. Dat deden de mannen dan ondertussen. Kijk, mannen doen natuurlijk het stevige... Die gaan puin wegscheppen. Precies. En de dames die gingen boodschappen doen. Organiseren inderdaad. Dekens langsbrengen. Luisterende oor bieden, want dat was ze natuurlijk ook niet. Hè. Die heel veel vrouwen in die dorpjes... die hadden natuurlijk ook niemand tegen wie ze konden praten... bij wie ze konden uithuilen. En dat was juist heel mooi om te zien... dat de dames uit Nederland dat ook deden. Heb je ook gereflecteerd op andere aardbevingen elders? Dus we hebben dit fenomeen ook enigszins gezien in Turkije. Hè, waar bleek dat de vrouwen heel sterk naar voren kwamen... vooral rond logistiek. Mm-hmm. Dingen regelen, dingen neer gaan zetten. Als je kijkt naar die sterkte van die vrouwen daar... waar lag dat allemaal? Je gaf net al een paar punten aan. Zijn er nog meer? Nou ja, het mooiste wat ik zag was natuurlijk die veerkracht bij die dames. Zowel bij de Nederlandse vrouwen, maar ook bij de locals. Hè. Die hebben wat voor de kiezer gehad. En nog staan ze daar. Hè. En nog delen ze het kleinste en geringste wat ze hebben... delen ze met ons. Hè. Van thee, koekjes. Dat we echt zoiets hadden van wij komen hier om juist jullie te ondersteunen. Om jullie te helpen. Maar die glimlach... dat is onbeschrijfelijk. Ja, want je zegt al, hè, ze delen van alles. Je wilde heel graag een fragment laten horen uit de documentaire... waarin die vrijgevigheid eigenlijk heel erg duidelijk naar voren komt. Ongelooflijk. Ze hebben niks, maar supergul. En echt, dat is gewoon Marokkaans, gastvrijheid. Maakt niet uit of je nou rijk bent of arm bent, gewoon altijd gastvrijheid. Shukran, Emmi. Barakallahu fikum. Shukran. Barakallahu fikum. Shukran. Je wordt gewoon emotioneel van. Dat zijn, wat ik zeg, je wordt gewoon echt emotioneel van. Ze zijn echt super aardig. Dat hebben wij, wij zijn nu bij heel veel dorpen geweest, precies hetzelfde. Ik krijg altijd te eten, drinken en altijd blij. Ze zijn altijd vrolijk, ze lachen altijd. Wij huilen om hun, maar wij komen en zien ze allemaal lachen. Maar prachtig. Ik zie jou ook met een brede glimlach hier. Ja, dat is echt zo. Dit is Ilham die we horen. Een onderneemster hier uit Rotterdam. Toevallig waar we zitten vandaag. Die is ook niet bij de pakken gaan neerzetten. En die heeft online een groot bereik. Dus die heeft haar followers opgeroepen tot het doneren van goederen, van geld. En zij heeft heel veel spullen gekocht. Dus is ze teruggegaan naar Marokko. Ze is nu in Marokko om met dat onder andere ingezamelde geld... containerwoningen neer te zetten voor die mensen in de bergen. Ja. Hoe is de situatie daar nu? De winter komt eraan. Hoe groot zijn de zorgen daaromtrend? bent? Ja, groot. Ik heb natuurlijk nog contact met een aantal inwoners en met een aantal dames die daar ook wonen, Nederlandse dames die daar wonen. Die hebben aangegeven dat we nu nog een beetje van geluk mogen spreken dat de strenge winter nog niet geweest is. Maar ze zijn natuurlijk wel bang dat straks als er sneeuw op het Atlasgebergte ligt, hè, en de temperaturen onder het vriespunt gaan zitten, ja, dan wordt het natuurlijk heftig voor al die mensen, want die slapen nog steeds in die tenten. Over die zorg en over dat perspectief komen ze dadelijk nog uitgebreid te spreken. Nu weer even naar het voetbal. Ik zeg u erbij, de wedstrijd FC Utrecht tegen RKC is geëindigd in 1-1. Een zeer bewogen wedstrijd. Vanaf natuurlijk ook te zien een samenvatting daarvan op tv. Nu, Excelsior. Hey, die prachtige club uit Rotterdam. Daar zitten wij. Tegen Go Ahead Eagles. En die Houtkamp. Hallo. Hallo. Ja, ik denk dat het bij jullie net zo vlagerig regent als hier op Woudenstein. Want het is slecht weer. Gelukkig zitten we dicht bij ziekenhuizen en dat soort dingen. Dus als er calamiteiten zijn, nee hoor, dat zal vast niet gebeuren. Dat zijn altijd gelukkig maar uitzonderingen. Zoals bij FC Utrecht RKC het geval was. Hier is de wedstrijd een minuutje of 3 bezig, 3,5 om precies te zijn. En staat het nog 0-0 bij Excelsior tegen Go Ahead op het kunstgras van Excelsior. In de regen, nog geen kansen, nog geen mogelijkheden. Dus 0-0. Ja, buiten regent het. Binnen is het aangenaam warm. En worden wel ook verwarmd, onder andere door de gerechten van jou, Sheila. En dat moet je dan weer niet letterlijk opvatten, want net een koud gerecht gekregen van jou. Misschien dit ook wel wat ik daar zie. Een koud gerecht, wat je daarvoor... Nagerecht. Een nagerecht. Dat is een verrassing voor Francine. Oh ja? Die wil het nagerecht graag weten. Ja. Heb ik ook nog eventjes uit de mouw getoverd. Nou, pak het eens uit voor ons. Ik heb meegenomen, en dat vind ik altijd wel leuk ter illustratie. Ik ga het soms zo even doorgeven. Een gerecht met onderdelen. Dus dit zijn crumble en een chocolade ganache waar wat chipotle peper in zit. Dus hij is een beetje smoky. En een lemon curd. Met op een nougatine. En waarom vind ik dit leuk? Want traditioneel denk je Frans. Bij dit soort dingen, ik ben nog op een Franse school gezeten. Dus dan gaat er veel room en eieren. Komt eraan te pas. En dat is hier niet aan te pas gekomen. Oh. Dus het is een feest zonder beest. Het ziet er heel mooi uit. Ja, en wat je dus kan doen. Dus ook lekker gezond? Nou, hoef je niet schuldig te voelen? Nou, er zit gewoon wel lekker suiker in. Wat denk jij? Ja, ja. En wel vettig, natuurlijk. Okay. Kijk, gezond is het feit dat we heel veel groente hebben gegeten. Maar aan het einde van de kerstdis mag je best een beetje... Het is fijn dat je dat zegt. Toch? En dat meen ik. En gelukkig. Wat ik daar... De laatste ontploffing nog kan genereren. Ja, daarom. En je kan het halve, je kan ook minder maken, meer maken. En het leuke is, je kan met deze twee onderdelen, als je die dan een keer gaat maken, dan kun je ook ander soort taartjes maken. Heel lekker. Nou, kijk, misschien, ik ga hem maken voor kerst. Dus laat maar muziek draaien. Wij gaan verder. Zo zeldzaam lekker. Fijn, hè? Ja. Niet normaal. Ik heb alleen de taal niet om uit te drukken wat ik nu meemaak. Ja, die heb jij wel. Kom op. Nou, het is een explosie van binnen, zeker. Ja. Maar nee, ik bedoel, ik ben niet culinair onderlegd. Ik ben wel taalgevoelig en sowieso uitermate gevoelig. Ja, je zit hier dus, het is de rinsheid. Dat is het woord wat je misschien zocht. Oh. De rinsheid van de citroenstroop. Rinsen, appelstroop. Je leert niet alleen hier en rins is een heel belangrijk woord in de keuken. Oh. Want framboos met dit, dat kreeg dat rinsen tegen het zoete aan. En dat, dan gebeurt er wat. En ik heb expres hier vrij veel smaak in. Want meestal bij een kerstdiner heb je een glaasje op. Oh, als mensen vragen van... En dan proef je wat minder. Omschrijf dat het programma is van je WNL in de kantine. Dan ga ik zeker in het vervolg het woord rinsheid gebruiken. Ik kan zit er zeker een rinsheid in? Het is een coalitie van een dessert. Ja, ja. Zo ziet het er ook echt uit. Het smaakt echt overheerlijk. Francine Hoebe, u bent architect. Ook niet, mocht jij zeggen. Je bent architect van wereldfaam. Het ging hier net, en het gaat hier net, met Jalal over die verwoesting aangericht in Marokko. Ook in Zuidoost-Turkije. Heb je ooit eens moeten bouwen ook daar waar de aardbeving heeft huisgehouden? Een aardbeving heeft huis gehaald. Ja, hebben we eigenlijk gedaan in Albanië. Dat is ook een paar jaar geleden een aardbeving geweest. Mm-hmm. En ik ken de premier van Edi Rama. Oh. Dus ik heb hem ook geappt. En toen hebben wij ook geholpen om een plan te maken daar. En dat is inmiddels al gebouwd ook. Ja, want wat is... Ja, natuurlijk zou je zeggen aardbevingsbestendig bouwen. Dat moet je dan doen. Daar zit natuurlijk een complexe gedachte achter schuil. Wat is dat precies? Het gaat natuurlijk ook over stabiliteit. En tegelijkertijd combineer je het ook, omdat het vaak ook gewoon een volkshuisvesting of een woningbouwopgave is, om het te verbeteren. En om dat ook op redelijk korte termijn voor elkaar te kunnen krijgen. Ik weet niet hoe het precies in het Atlasgebied zit, hoor. Dat weet ik niet precies. Nee. Ja, dat ligt natuurlijk niet op een breuklijn. Nee. Dus ik vroeg me ook af, bent u met het bouwen ook van projecten bezig met... Ben je altijd als bouwer bezig met een aardbeving? Of hoe zit dat precies? Dat ligt aan welk gebied. Ik heb ook in Taiwan gewerkt. Dat is zeer aardbevingsgevoelig, kan ik zeggen. Ja. Albanië bleek dat ook, hoewel dat best nog een verrassing was. Dus je weet maar goed, in Nederland, nou nu dan in Groningen, maar dat heeft een andere oorzaak. Je bent er wel, ja, je krijgt dat gewoon als opgave mee waar je aan moet voldoen. Maar klopt het wel dat dodelijke slachtoffers als gevolg van een aardbeving vallen? Niet vanwege die aardbeving, maar vanwege dat het slecht gebouwd is? Ja, dus natuurlijk de aanleiding is de aardbeving. Maar daar is vaak ook, volgens mij was het ook in Turkije zo, dat er gewoon door bouwpartijen gewoon niet rekening mee is gehouden. Ik zag ook, Jalal, ja, in jouw documentaire ook huizen. Ja, waarvan het je niet hoeft te verbazen dat ze verwoest zijn. Mm-hmm. Om het zo eens uit te drukken. Nu heb je het over containerwoningen. Wat is voor die mensen het perspectief daar in die dorpjes in het Atlasgebergte? Nou ja, het perspectief is... ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Maar er is natuurlijk door de overheid van alles beloofd. En er zouden een hoop huizen opnieuw gebouwd worden. Maar wat ik ook vandaag van de mensen begreep is dat heel veel puin ligt er nog... Op, ja, wat aan de ene kant ook wel logisch is. Want er zijn ook gewoon heel veel rotsblokken, gigantische stukken bergen. Dat heeft heel veel impact op mij gemaakt. Dat ik in een dorpje terechtkwam. Imen Tala heet dat dorpje. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat er gewoon een stuk berg over een dorp heen is gevallen. Dat heeft gewoon het complete dorp weggevaagd. Dat kun je niet bedenken hoe dat eruit ziet. Ja, ik snap wel dat de overheid daar die berg niet 1, 2, 3 weg kan schuiven of weg kan halen. Ik weet ook niet hoe je dat zou moeten doen. Maar, dus moet de grond zich ook zetten eerst voordat je weer kan bouwen? Want er is natuurlijk maar wat, er is heel wat gebeurd daaronder. Ja, zo gespecialiseerd ben ik niet, maar dat zal wel ook zijn. En je moet denk ik op een gegeven moment ook nadenken of je op diezelfde plek wel terug kan bouwen of niet. Die documentaire van jou is morgen ook te zien, hè? Morgen om 4:55. Mooi tijdstip op de middag. Zeg ook even welke zender. NPO 2. Precies. Nou, en ik dat vroeg me ook af. Ja, een tweeluik, maar er komt misschien ook nog wel een vervolg, hè? Als ik dit allemaal zo hoor van jou wel. Ja. Dankjewel voor je komst. En dankjewel voor de heerlijke gerechten, China. Dank voor jullie aller komst. We hadden een star-architect aan tafel. Dat zal ik nooit vergeten. Die was van begin tot eind zeer boeiend. Geldt voor jullie allemaal. Fijne avond. Tot volgende week. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Botox, fillers, facelifts. Soms zijn cosmetische ingrepen noodzakelijk of fijn. Wat zie je er uitgerust uit? Zit je lekker in je vel? Maar ik heb van mensen die ik het niet heb verteld... geen opmerking gehad van, oh, heb jij je oogleden laten doen? Maar soms zijn ze schadelijk. Het was een soort magnetronstraling... waardoor er ook allerlei littekenweefsel ontstond. Gaan we anders naar onszelf en elkaar kijken door plastische chirurgie? Zo van, degene die dat niet doet, die speelt eerlijk. Nee, die heeft gewoon de genetische loterij gewonnen. Deze week in Docs, Plastic Schoonheid. Een podcast van de NTR. En VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is HET alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook, voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Op zoek naar een leuk cadeau? Wat dacht je van een oudejaarslot? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Verkrijgbaar in feestelijke cadeauverpakking. Bijvoorbeeld bij Primera. Wie verras jij met misschien wel het mooiste cadeau van het jaar? Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. Maar je slaagt er ook voor de leukste cadeaus van de kerstboom. Ja, je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp.